fognak gondolni. Na jó, mi, amúgy is Mikulás külsőd van. Kidudott el a 30 perces limitát, senki. Ott méri. A lent. Nem fogjátok észre, amikor lejár. Én nézem folyamatosan. Nem fogjátok elindítani. De kedves meg. Jó, akkor toljuk neki. Na, sziasztok srácok! Az Edesszájdal visszatértünk, fogunk beszélni megint az E3-ról. Annyi trükk lesz az egészben, hogy időközben kitaláltuk, hogy nem egy összefoglaló fogunk ebből csinálni, hanem bepótoljuk azt, amit nem láttunk, mert hajnali 3-kor volt. Így van. Viszont hála Istennek az előrehaladott technológiai szolgáltatásoknak, illetve a YouTube-nak megnézhető az egész konferencia egyben. Úgyhogy most túl fogunk esni a Sony konferencián itt veletek, betesszük ide a képet, és együtt átéljük, hogy mi történt, mintha csak élőben lett volna. Igen. Az élőadás problémáitól. De előtte? Kommentekre válaszolni? Nem. Hát majdnem, nem egészen, hanem a YouTube ugye kinyírta a második felét a Microsoft konferenciánkban. Ja. Igen, ezt tudni kell, hogy nem, aki velünk volt élőben és látta, ők tudják, hogy volt az eleje a podcastnek, streamnek, ami hát nem sikerült valami erőfényesen, mert a forrásokon bevettük a közvetítést, ott hirtelen kurva szar lett a képminőség, úgyhogy váltottunk egy másikra, viszont ott ugye megszűnt a stream, tehát gyakorlatilag lett két videóanyagunk. Viszont az első anyagot azt így benyelt a YouTube. Tehát így processing státuszban van két napja, és onnan valószínűleg nem is fog kikerülni. Ilyen már történt egyébként egy Other Side-alással. Igen. Úgyhogy az így megszűnt, a másodikat azt, nem tudom, ettől függetlenül kilőjük? Nem tudom. Hát és sok értelme nincsen, viszont úgyis fogom már beszélni arról, hogy ez az egész Scorpio, most még egyelőre a Scorpio jön a számra, mert egyszerűen az Xbox One X, de majd a Scorpio-val kapcsolatban fogunk beszélni a Sony adás után, hogy azt is kidumáljuk, és végül is akkor lesz egy átfogó E3 összegző dolgunk. De akkor kezdjünk vele szerintem a Sony-ba, és nézzük meg, és hogy... És utána összegezzük az Xbox-ot, ne előtte. Utána? Ne előtte? Szerintem előtte összegezzük az Xbox-ot. Tehát mondd el, hogy te hogy láttad a Microsoft-nak a konferenciát, aztán elmondom én is a véleményemet. Jó, aki ott volt velünk élőben, gyakorlatilag élőben végignézhettük, hogy a Micro ugye 6 teraflop, tényleg tudja, láttuk, hogy néz ki a konzol, azt is láttuk, nekem tetszett, neked nem. Mármint a kinézete? A kinézete. Igen, ez így van. Nem azt mondom, hogy nem tetszett, hanem semmilyen hatása nincs, sem két darab cipős doboz egymáson szürkébe. Abszolút, de igazából az Xbox One-nál is, amikor leleplezték, röhögtünk, PS4-nél röhögtünk, PS4 Pro-nál röhögtünk. Egyik sem szép, igazából soha nem is volt. Valahogy egy ilyen formatervezési irány indult. Olcsón gyártható, egyszerű dobozok. Én most már egy hozzá szoktam. Csak mondtad hogy a podcast előtt, hogy így szerintem kiégtem a videójátékba, de én ezzel együtt tudok élni, hogy ezek a konzolok kinéznek például, de ez most csak a hardware oldal. Ami érdekesebb, hogy nyilván aludtunk rá mind a ketten egyet, és utána felhívtál viszonylag korán, és beszélgettünk arról, hogy végül is mit láttunk, és jót tett egyébként ez a kis pihenő, mert az ember nyilván elsőre nagyon kiakad. Te nagyon kiakadtál. Én nagyon kiakadtam, hogy mi van, hogy nincsenek exkluzív címek, ami mondjuk eddig exkluzív volt, ilyen Forza, meg mindegy a többi, ami valószínűleg nincs. Ja, Sea of Thieves. Igen, igen, Sea of Thieves volt a másik ilyesmi. Tehát azok is jönnek PC-re, tehát mindegyiknek van egy másodlagos platformja, ami igazából inkább ilyen Windows only-ként lehetne mostantól definiálni az Xbox-os címeket. De... És itt jön be a csavar, hogy rosszul közelítettem meg a kérdést. Mert ki vagy égve, mondtam. Mert nem azért, hogy ki vagyok égve. Abszolút, Zolik, nem pihenjük. Hanem hajlamos vagyok egyébként elsőre reagálni, viszont gondoljunk egy kicsit bele abba, hogy alapvetően, és most valljam meg a konzol preferenciákat kicsit félretenni, azért a Microsoft egy hatalmas vállalat. Tehát mire eljutnak odáig, hogy ezt az Xbox One X-et leteszik az asztalra, gyártásba adják, addig kurva sok megbeszélés történik, rengeteg ponton kell ennek az egésznek átmennie, nagyon sok vízfejet kell meggyőzni, tehát emögött kell legyen egy valamilyen vezér gondolat, mire ezt összerakják, mire egy több millió dolláros vagy milliárd dolláros költségbe beleveri magát egy vállalat. Tehát azt ne higgyetek, hogy ez úgy történik, hogy csináljunk valami szart, aztán jó lesz az majd kifelé, tehát ez ennél kicsit komplexebb folyamat. És próbáltam úgy átnyálazni, hogy mi lehet ez a gondolat, ami mögötte van, amit nem látunk, mert vagy rosszul kommunikálják, vagy csak éjsiklok el folyton fölötte. És itt volt az, amiről beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha a Microsoft egészen egyszerűen nagyobb potenciált lát abban, hogy az Xbox One X legyen a multiplatform játékok fő platformja. Ez elég valószínű gondolkodás egyébként. Ugyanis most nézzük, nevezzük ezt az egészet mondjuk a Digital Foundry érának. Aki nincs tisztában ezzel a csatornával, elég rendszeresen csinálnak különböző hardware összehasonlító videókat, igen, elég jól értenek, szerintem egyetértünk egész jól. Igen, felbontásos framerate nácikról van szó, röviden, igen, ez a dolognak a lényeg. De szeretjük őket, nagyon, igen, érdekes, nagyon érdekes dolgokat szoktak észrevenni a játékokban, amiken egyébként mi laikus játékosok, én laikus játékos gyakorta elsiklom. És ez felvet egy olyan érdekes kérdést, hogy ha és amennyiben az Xbox az új Xbox tudja a 4K 60 FPS-t, és azt beton kőkeményen, ahogy mondták, hogy a Forzánál Rock Solid 4K 60 FPS-t, tudja, kőkeményen. Ha ezt ő tudja, akkor ez minden összehasonlításnál látszani fog. Nyilván hasonló összehasonlítás a PlayStation esetében nem lesz, ezért vannak exkluzív címek, mert nem nagyon lehet mással összehasonlítani. Azért hozzátennék ezek kis technikai apróságot. Na. Hogy egy kicsit más a két konzol az architektúrája, és a PlayStation Pro, ami 4,2 teraflopos, tehát jóval kevesebb, mint a 6 teraflop, azért képes egy arra, hogyha a számítási pontosságot felezed, akkor közel egy 8,4 teraflopnyi teljesítményt is kell belesajtolni bizonyos helyzetekben, bizonyos számításoknál. Tehát ez a dolog erősebb az Xbox One X, mint a PlayStation Pro, de vannak szituációk, amikor a PlayStation Pro tud erősebb lenni. De ez ingadozó teljesítményt jelentene. Nem jelent ingadozó teljesítményt, hanem bizonyos fajta alkalmazásokban lehet ezt megcsinálni. Tehát azért nem mondanám azt, hogy Xboxon valami mindig 60 frame lesz, PlayStation pedig nem. Tehát ezt nem tudjuk ebben a pillanatban. Nem mutattak túl sok 60 frames 4K-s dolgot, bár egyébként a Wipeout most ilyen, ami kijött PlayStation-on. Igen, most nálunk már próbálkoztam vele. Jó, de hát az csak akkor kell, hogy a PS2-n is próbálkoztál vele. Azon is próbálkoztam vele. És ott is hibáztál? Nekem az valamiért gyors, de most nem menjünk rá a Wipeout, nekem a Wipeout valamiért régen gyorsabbnak tűnt, mint most. De valószínűleg ez nálam van a probléma. Olyan gyors vagy, amikor bejöttél, akkor sem voltál mosódva. Na, kanyarodjunk vissza, és a multiplatform. És a lényeg az, hogy mi van akkor, ha a Microsoft azt mondta, hogy igazából ő nem lát nagyon perspektívát az exkluzív címekben. Ez így nyilván mindenki, úristen, mi az, hogy nem? Mi az, hogy nincsenek jelentőség az exkluzív címeknek? Hát ott az Uncharted, ott az Zelda, ott a Halo, ott az akár. Ezt én majd el fogom mondani, igen. De viszont van egy másik oldal ezeknek a statoknak, ugyanis az exkluzív játékoknak az eladási száma, az messze nem kimagasló, még PlayStation-en sem. És itt nagyon-nagyon fontos, hogy nem a minőségéről beszélek ezeknek a játékoknak, mert nagyon szeretjük a Zeldát, nagyon szeretjük az Uncharted-et, nagyon szeretjük a Halo-t, nagyon szeretjük ezeket a játékokat, viszont ettől függetlenül ezeknek a játékoknak az eladása messze alul marad a platform penetrációhoz képest. Tehát a multiplatform eladásokhoz képest. Nem, a platform penetrációhoz képest. Tehát például, hogyha 60 milliós, most már 60 milliós PlayStation 4, és kb. 7-8 milliós Uncharted eladások vannak. Ezek ettől függetlenül nyilván megsüvegelendő számok, de egyáltalán mutatja, hogyha gyakorlatilag szűk 10%-a játszik a PlayStation tulajdonosoknak a Naughty Dognak a játékaival, ami azért elég erősen szentején a Sony belül. Ezért hagyta ki ezt a dolgot a Microsoft, mert drága, és mondjuk neki most ezt nem teheti meg, és azért inkább erre koncentrál, amire koncentrálni tud. Hát és az exkluzívjai meg ráadásul neki még rosszabbul is fogynak, mint a Sony-nak. Mert rosszabbak az exkluzívjai. És lehetséges egyébként, azért gondolom, hogy jutottam erre, azt nem is most megbeszéljük, hogy te hogy látod, vagy mi, de simán el tudom képzelni, hogy a Microsoftnál ez egy abszolút tudatos, és nem is feltétlenül rossz döntés. Oké, akkor átkötöm, hogy nekem, én hogy láttam, és hátulról előre haladunk, most így elmondtad ezt a dolgot, hogy szerinted ez az irány. Igen, szerintem is ez az irány, tehát erről beszéltünk így telefonon, hogy ez lehet az irány, azonban az exkluzív címeknek van egy másik feladata is. Az exkluzív címek azok gyakran nem, hogy nem nyereségesek, de olyan is van, amikor egy picit veszteségesek, vagy nagyon későn jön be az áruk. Tehát mondjuk egy Horizon Zero Dawn, ami ekkora nagy sláger játék, az 7 évig csinálták, 7 évig fejlesztették egy viszonylag nagy gárda, az nagyon lassan tél megtérülő beruházás. Tehát az exkluzívoknak igazából nem saját maguk eladása a feladata, hanem valójában a konzol eladása a fő feladata. Tehát attól függetlenül, hogy azt látjuk, hogy a számok ezt nem mindig igazolják, azért presztízs játékokat azért illik csinálni egy konzol holdernek, mert azzal azonosítjuk a brandet. Nyilván a Microsoft egy egyszerű számtannal ezt az egész dolgot keresztül úszta, és azt mondta, hogy ez nála nem igaz, nála nem ébben a papírformában, mert nem működik az, hogy a Gears of War-ral, a Forzával, a Halo-val, meg mi van még neki. Nem tudom, viszont akkor közbeékelnék egy kérdést, hogy ezt beszéljük meg, hogy tegyük fel, hogy azt mondják, hogy oké, az exkluzívokból ők nem látnak, legyünk óvatosak, akkora perspektívát, mint amit mondjuk a Sony-nál ezt képvisel. De akkor mit fognak kezdeni a 343-vel, mit fognak kezdeni a Collision-nel, mit csinálnak mondjuk a Turn-tennel? Nekik ez miért lesz egy érdekes dolog, hiszen... Hát azért párat megtartanak, ha más nem a látszat kedvéért. Tehát igazából azért kell pár cím, nagyon kevés ilyen címük van. Szerintem a Gears of War az ha nem tudom a számait a Gears of War-nak, mert engem már régen nem érdekel. De igazából egy nagy címet is abba hagyhatnak, lásd az EA abba hagyta ugye a Dead Space-t, amikor nem volt annyira sikeres a harmadik rész. Ugye, hogy Microsoft a saját exkluzív címet is abba hagyhatja azért, mert nem sikeres. Hát igen, csak mondjuk az EA-nél mondjuk az egy játék volt a sok közül ráadású horror lévén réteg játék. Microsoft meg látta, hogy áttér a multiplatformra. Tehát jó, és most tehát nekem az a véleményem, hogy ez a választás valószínűleg anyagi természetű, mert ugye van 60 millió PlayStation eladva, és virágzik a PlayStation eladás jelenleg is. Ugye a Microsoftnak valamit csinálnia kellett, mert ő meddig ilyen 30 körül járhat durván most az Xbox-szal. Nagyon csúnya lemaradás, különösen a figyelembe veszük, hogy az előző érát gyakorlatilag, ha eladott számú konzolban nem is, mert úgy fej-fej mellett végeztek a végén, tehát az előző generációban körülbelül ugyanannyi konzolt adott el a Microsoft, mint a Sony, viszont a fejlesztési költsége annyival kisebb volt a X360-nak, mint mondjuk a PlayStation 3-nak, ugye a Cell processzor, meg a Blu-ray, meg egyéb dolgok miatt, hogy gyakorlatilag azt az érát megnyerte a Microsoft úgy, hogy gyakorlatilag egy generációval később lépett be a konzolpiacra. Tehát a Microsoft azt az érát nyerte, így összefoglalva anyagilag. Ami azt jelenti, hogy viszont nagyon ciki, tehát látszik, a döntései vezettek el oda, hogy jelenleg a Sony ráduplázott a Microsoftra, tehát kétszer annyi konzolt adott el, mint a Microsoft, tehát jobban áll sokkal. Tehát úgy sikerült ledolgozniuk egy fél generáció alatt azt a fej-fej melletti párhuzamos futást, amit korábban egy generáció alatt behoztak. Hát rosszul startolt az Xbox One, ahogy akkor rosszul startolt a PS3. Hát emlékezzük, az első játékok nagyon akadtak róla, és kurva drága volt, hogy 160 ezer forint volt a PlayStation 3. De most akkor nézzük az analógiát, nézzük az, akkor a, ugye a fő kérdés, mert elkezdjük a Sony konferenciát, ezt a bizonyos Xbox One X-et. Valaki írt a kommentben, már nem térünk ki bőven rá, hogy én röhögtem az Xbox One X-en, ezen most is röhögök, sőt, miközben aludtam is röhögtem az Xbox One X-en, mert ez olyan kimondhatatlanul rossz, és annyira mellé ment ez a név szerintem, hogy ez hihetetlen. Nyilván lehet jobb neveket is adni konzoloknak. Gondoljuk például a régebbi konzoloknál, Mega Drive, Super Nintendo, Super Nintendo, Super Atari Jaguar, azért ezek nevek, értitek? Még az Xbox önmagában is egy kódnév volt, tehát soha nem volt szerencsés a névválasztás, ugye igazából a Microsoft, mert az Xbox az a DirectX Boxnak a rövidítése, ami egy munkacíme volt ennek a konzolprojektnek annak idején a Microsoftnál. És akkor bejött az Xbox, akkor ugye legelőször a 360, ugye az Xbox 2-nek kellett rendes nevet találni, mert ugye akkor már a PlayStation 3-mal együtt jött ki, és akkor a marketingesek akkor kezdtek el először ilyen mindfuckba, hogy húha, most ha mi Xbox 2-t mondunk, a PlayStation meg már a 3, akkor az emberek azt fogják hinni, hogy az jobb. És ebből a nagyon egyszerű analógokból lett X360, hogy egy ilyen akkor teljes körre, és akkor megfilozofálták, hogy ilyen a logója, így megy körbe, tök jó, és akkor X360, és ugye elérkeztünk addig, hogy jött az Xbox One. Ugye itt meg az egy Xbox One nagyon szerencsétlen név, megint nem nagyon szerették az emberek ezt az elnevezést, az volt a magyarázata, hogy akkor az ötkész nappaliban a komplett szórakoztató technikát összehozzák egy device-ba. Tehát magyarul ő lesz a centerpiece of the nappali. Igen, lényegében ez volt a gondolkodás. Hát amit a Sony akart egy generációval korábban. Így van. Igazából még azt mondom, hogy amikor kihozták belőle a Slim-et, hogy emögé tettek egy est, az igazából nem annyira mellényúlás, mert egy Slim verzió. Tehát az még elfogadható, akkor már megszoktuk azt, hogy Xbox One, már nem háborogtuk az, hogy Xbox One S. Igen, de a Scorpionnak egy menő neve volt a projekt alatt. Project Scorpio. Milyen kurva jó hangzik? Meg egy év alatt mindenki megszokta, hogy Scorpio. Nem mondom azt, hogy a PlayStation Pro az annyira jó név lenne, de legalább beszédes. Az sem jó név, de a PlayStation egy jól hangzó brand. Mindenki tudja, miről van szó, a nevében benne van, hogy mit csinál, és a Pro után a vigyeztése az sem nagyon fantáziadús, de legalább triviális. De ez, hogy Xbox One X, ez a kimondhatatlan nyelvtörő szar, amiben 3X van, tehát feljött neked, hogy ez a XXX-es konzol? És egyébként mi jobb helyzetben vagyunk, mi magyarok, meg gondolod bele, hogy egy angol tájegységen az X, meg az S. Ez nagyon hasonlóan hangozhat, tehát ott lesznek azért kavarodások, főleg, hogyha apuka megy a gyereknek megvenni a konzolt. Rosszat, és a gyerek meg visszazavarja. Jó, hát mondjuk Nyugat-Európa társadalomban, és már nálunk is, hogy 3 napon belül akkor is kicserélik, ha nem tették a színet. És még egy apróság, ami ugye képzettársadás miatt, hogy azért akar a gyerek egy S-t, mert az a Slim a rövidítése. Ez képest ott az X, ami még karcsúbb, de az nem S, az még kisebb. Tehát igen, ez az elnevezés, ez több szempont, több rosszul hangzik, érzik. Rosszul hangzik igazából, nem igazán fedi le a dolgot, és így tovább, és így tovább. Tehát nekem a neve nem tetszik, és ezt vállalom, tehát hogyha valaki ezért azt mondja, hogy én nem tisztelem az Xbox felhasználókat, én is Xbox felhasználó vagyok, sőt, fogok is Scorpiót vásárolni, sőt, a megjelenés körül fogok Scorpiót vásárolni, de nem a neve miatt, a neve nem tetszik. Az előzőnek se tetszett, semmi gond, a 364 tetszett. Egyébként van, aki a neve miatt akar Scorpiót venni? De nem, csak ez nagyon szerencsétlenül mellé nyúlás ez a név. Bocsánat, csak közben én mérem az időt, mert az időszakonként újra kell majd indítani a kamerát, csak így a telefon hajlamos kikapcsolni. Ez ilyen tech probléma, az, hogy nem telefonálni akart, annyira még nem unja. Ez a neve, aztán jön a külső. Ugye a külső az megint ez a funkcionális design. Én azt mondom, hogy ezzel nincsen semmi probléma, csak gondoljatok bele, aki bármikor tanult formatervezés, az tudja, hogy akkor tervezünk ilyen formákat, a Slim is ilyen volt már, sőt az előző Xbox, sőt a PlayStation is ilyen, amikor olcsón szeretnénk valamit gyártatni. Tehát ez a forma olyan, mint egy egyszerű IKEA bútor. Az IKEA bútor az egyszerű, az célszerű. Az, hogy megmarketingeljük a minimál dizájnt, azaz a semmit, az nem jelenti azt, hogy attól abban még komoly design munka van. Ebben sincs komoly. Nem néz ki rosszul, nem néz ki jól. Egy standard kinézetű szürke és fekete doboz. De egy konzol igazából... Régen dögösek voltak a konzolok, azért nézd meg egy Atari Jaguart, vagy akár egy Mega Drive-ot, hogy néz az ki. Meleg kakiba nyúltak és megformáztak. Áramvonal a szép. Hát nem, de igazából annak is van egy folyamat. Tehát megnéz egymás mögött ezt a konzolokat, jól látható, hogy a végén kicsúcsosodtunk. Egyre 70-es években lép konzolokat gyártunk kinézetre, így van. Figyelj, a lemez jártok ki, mert a divatban bejöttek az új konzolok. Tehát igen, így... persze a PS2-t is üdvözött ki első környezetében, különösen a talpára állítottam, mint egy olajradiátor, tehát ilyen bordás szar volt. Tehát nem a szépsége miatt veszünk konzolot, tehát ez megint egy olyan dolog, amit kicsit túl húztunk, vagy talán ti túl értelmeztétek a kommentek miatt, hogy mi a nevét és a külsejét is, legalább külsejét én Zolinak tetszett, a külsejét is fikáztam. Ez egy apróság, ez egy mellékkörülmény. Mert viszont ami nagyon jó volt a Microsoftnál, az magának a konzolnak a felépítése, a kivitele, a teljesítménye, valamint az, hogy ez a világ legelső vízütéses konzolja, ami feltételezik, hogy halt lesz. Az első Dreamcast is vízütéses volt. Igen, erre nem is emlékeztem, jó, hogy kijavítottál. Mindegy, akkor a világ második vízütéses konzolja, de hogyha valaki használ PS Pro-t, akkor az igazából tudja azt, hogyha valaki használ PS Pro-t, hogy néha bizony a Horizon Zero Dawn-nál kb. Olyan, mintha egy felszálló Harrier hajtóművét hallanánk, amikor a konzol észreveszi, hogy nagyon melege van, és elkezdi kinyomni magából a meleg levegőt, akkor elég csúnya hangja van, elég hangossá válik. Most ez egyáltalán nem baj, hogy a Microsoftban egy olyan hűtőrendszert raktak, aminek nincsen fizikailag ilyen komoly hangja. És ez egy nagyon jó dolog, amit én megint nem tolt tovább a Microsoft, és nem értem, hogy ezt miért nem hangoztatják, hogy az egyik problémám az volt, hogy oké, beton kemény, 4K60 FPS például a Forzánál, de mi lesz mondjuk egy komplexebb játéknál, ott is fogja tudni ezt tartani. De és itt jön be az, amit az E3-on ugyan nem demóztak, viszont korábban igen, hogy a Forza az Xbox One X-nek az erőforrásainak kb. A 60%-át használja ki. Igen, ez igen, baromira alacsony. Tehát, és ez egy nagyon gyors játéknál, ahol folyamatosan történik minden. Kicsi a pálya, kevés dolog van kint egyszerre. Tehát... De ott ami van, az minden mozog. Majd a Horizonnél, amit 60-nal futtat, mert ugye jön patch a Horizon 3-hoz is, ami 4K 60 frame per szekre fogja felhúzni a játékot. Jó, az a Horizon, néztem, hogy a Horizon Zero Dawn. Nem, ez a Forza is Horizon. Jó, okay, Horizon ott ugye nagy nyitott világ van, ott azért nem 60%-os lesz a leterhelés, ott valószínűleg sokkal több lesz a terhelés. Illetve hát azért én úgy gondolom, hogy meg lehet oldani minden játéknál. FPS-eknél mindenképp meg lehet oldani, a TPS-eknél is meg lehet oldani. Hát maximum lehet, hogy a grafikából visszavesznek, de hát a grafikai jelen már annyi van így egyszerre a képen, hogy nem fogod észrevenni, hogy mit vágtak le belőle. Úgyhogy igazából szerintem itt néhány éven belül, néhány hónapon belül lesznek nagyon nyomós érvek a One X. Maradjunk egy darabig a Scorpionnál. Tehát egy darabig nagyon sok érv fog felvonulni ebben az egy-két hónapban a Scorpio mellett. Egész egyszerűen azért, mert amúgy is imád mindenki méricskélni, mindent méricskélünk. Tehát ilyen lett a világ. Tehát most, ha mindenki számokban akar gondolkodni, akkor a számháborút meg fogja nyerni a Scorpio, és ez talán a Microsoft okoskodása is ebben az irányban. És pont a számháborút vesztették el? Hát gondolj be, hogy, hogy keresztre feszítették őket a 900p-ért. Hogy nem tudja a 1080-at? Ez történt. Csak 20, csak 30 FPS, hát hogy nem megy a 60? Kicsit olyan, mintha a Hisztire reagált volna a Microsoft, és azért lett Scorpio, és azért tudja ezt, és azért ez a fontos rész. Erre koncentráltak. Egyébként ez nem biztos, hogy rossz taktika, ez ki fog derülni, hogy milyen. Egy dologban érzem rossznak ezt a taktikát, hogy bár a teljesítményhez képest ez a konzol nem drága, de így is $100 kerül több egy PS Pro-nál. Ez súlyos probléma, igen. Ez veszélyes. Igaz, hogy mondjuk megint csak az, hogyha mondjuk PC-hez képest kell viszonyít. De az az érdekes, hogy igazából oké, a PlayStation Pro-hoz képest drága, de ahhoz képest amit tud, az a PC-hez fogják viszonyítani, igen. Mondjuk. Feltéve, hogy nem mondjuk, de nem, mert 60 FPS-re fognak mindent kihúzni, az meg vissza kell lesz képes majd a PlayStation 4 Pro, bár ez szerintem képes lenne rá. Bizonyos helyzetekben mindenki. De viszont... Most is van egy játék, ami 60 frame per szekkel fut, mert találsd a Wipeout. 4K60-ban? Tehát akkor lesznek ilyen kirívó esetek, de most exkluzívokat nem fognak tudni rajtuk összehasonlítgatni. Nem, az semmiképpen nem. A multiplatformot lesz majd érdekes, azért a darabig nem fogja tudni. Majd igazából be lehet menni a hipotézisekbe, hogy mi van akkor, ha a Micronnak kurvára be fog jönni ez a számítás, hogy az exkluzívok mellékesek a konzol sikeréhez. Figyelj, én exkluzívokat, mivel őszintén szóval azt gondolom, hogy a világ legjobb kontrollere, az a Elite kontroller, ami a Scorpiohoz is működni fog, minden további nélkül. Tehát ahhoz képest a Sony kontrollere olyan, mint a gyerek játék, mert ez is, ha ezért megint valaki majd írogat, hogy milyen kreti vagyok, ez megint a véleményem. Tehát az én kezemhez, meg az én játékos stílusomhoz jobban passzol egy Pro kontroller. És nem jó minősége egyébként. Minek? A PlayStation 4 kontrollernek. A Prohoz most járt nálam egy kontroller, nem olyan régi a Pro, ahhoz vett a srác egy PlayStation kontrollert, és málik le a gumia tetejéről. Igen, azt én is hallottam, de nekem még nem volt olyan, hogy lemált volna. Nekem az előzőnek vált le a kontrollernek a tetejéről a gumia. Azt mondták, ezen változtattak a Pro-nál. Már az a verzió kontroller volt, aminek van egy csík az elején, és ott is világít, és az már igen, az pedig már. Az elvileg már az újabb. Úgyhogy ilyen fura, ezzel most megint csak nem akar senki rúgni a PlayStation-be, nyilván nem akarjuk bántani őket, csak ilyen Nem rossz azért, azért vannak jó dolgok a Micronál, bízunk benne, hogy... Hát én azt gondolom, hogy multiplatform címekhez én is az új Assassin's Creed-et majd egy Scorpio-val együtt szeretném megvásárolni, a Forza miatt amúgy is megvenném, főként a Horizon update miatt, nem a sima Forza miatt, amit demoztak, mert én a Horizon-öket jobban szeretem, mert ennyire árkédes jószág vagyok, én már nem foglalkozom a szimulátorokkal, azt meghagyom Ákoséknak, sokkal komolyabb szimulátorokról beszélnek, mint a Forza. A lényeg, hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hardware, és szerintem a Microsoftnak bejöhet ez a számítása, a teljesítményhez képest pedig nem is drága. Kicsit veszélyes az ettől függetlenül az árképzése a Sony, az viszonyítva. Ami nekem nagyon fájt abban a bemutatóban, az nem a név volt, vagy nem a kinézet, mert ezek nem érdekelnek. Ami nagyon fájt az exkluzívoknak, az értelmes exkluzív játékoknak a full hiánya az egész dologban. Egyetlen egy olyan exkluzív volt, ami a szívemet egy picit megdobogtatta, de abban meg alig láttunk valamit, ez a Crackdown, aminek az első részét nagyon szerettem. A második az penetránsan rakás nagy szar volt, a véleményem szerint. De az első az imádnivaló volt, hogyha az elsőhöz hasonló Crackdown csinálnak mostani grafikával, 60 frame-mel, 4K-val, HDR-re, rombolható várossal minden. Nekem működni fog a Crackdown, én ezt nagyon szeretem. A tuningolással egyre nagyobbat tudunk ugrani, és a végén már 4 emelet magasból zúzunk le a betonra. Azért az nagyon jó volt a Crackdown-ban. Nekem az a fura, hogy ezt a fajta dolgot, amit a Crackdown képvisel, ezt már nagyon sokan megtapasztalhatták a prototype-ről, és azt se folytatták. De tudod, hogy mennyivel fanabb a Crackdown? Nem. Hát próbáld ki az első részét, és még most is élvezni fogod. Tehát amikor orbokat gyűjtesz ilyen háztetőkről, és azt utána ilyen XP-ken mondjuk minél magasabb ugye, orbokat, akkor rá tudod gyúrni arra, hogy mondjuk minél nagyobbat tudj ugrani. És a végén már olyan van, hogy 4 emelet magasat ugrasz e helyből, és ezt olyan finoman csinálja, tehát fogod és egyik toronyszetőre átugrasz a másikra, miközben repülsz át, fölkapod a bazúkát, és oda durrantasz a másik háztetőre, ahol áll 3 csávó, és mielőtt megérkezel, azok már szétrepülnek a robbanásba, amikor megérkezel, így lekursz egyet a földre, hogy még azok is, ezt majd jól kivágod, le egyet a földre, még azok is szalaszéjjel repüljenek, akik még talpon maradtak a robbanástól. Tehát az egy nagyon-nagyon fán és nagyon-nagyon addaktív játék volt az első Crackdown. Remélem, hogy ez gyönyörűen fog futni akkor is Scorpion. Tehát őszintén szóval én csalódtam abban a részben, hogy nincsenek exkluzívok, de vagy nagyon kevés exkluzív van, viszont amit láttunk, az igazából nem volt rossz. Tehát ez megint nem mondanám azt, hogy 100%-ig elégedett vagyok vele. Egyébként, ha visszatekeritek az előző videót, ami most már előként nincs fent, vagy aki nézte ezt az összefoglalónkat, vagy ezt a közvetítésünket, azt látta, hogy az elején elmondtam, hogy szerintem mik lesznek. Elmondtam, hogy körülbelül úgy fog kinézni a doboz, mint a Slim. Elmondtam, hogy szerintem nem lesznek exkluzívok, és lényegében ezek a dolgok be is jöttek. Egyébként ezeket én is mondtam, hogy nem mondunk el nektek, tehát ezt pontosan lehetett tudni, hogy nem fog exkluzívokat bemutatni a Microsoft, mert ezt... Sajnos tudtuk, igen. Ezt, megbízható forrásból, de tudtuk, csak nem kommunikálhattuk nyilván. Ettől függetlenül tudunk arról, hogy a Microsoft dolgozik valamin, amit a kulisszák mögött egyébként tízeltek az arra méltó embereknek. Tehát van azért itt a háttérben dolog, nem kell temetni a Scorpiót, sőt, jó dolgok lesznek. Viszont nem mondom vagyok, hogy ne kezdjük még el a Sony-t továbbra se, hanem akkor beszéljük át a Bethesdát. Végülis csak másfél óra, igen, ez nem olyan sok. Tehát a Bethesdát kéne átbeszélni, meg beszélnünk kéne egy kicsit magáról, a Ubisoftról. Jó dolgokat mutatod mind a kettő egyébként. Jó, Bethesda. A Bethesdánál az egyik nagyon szeretett FPS játékoknak a folytatásával nyitottak. Bocsánat, te nézted egyébként magát a Bethesdát, hogy nézett ki maga a konferencia? Nem, a konferenciát nem néztem, csak a játékokat. Érdemes. Jó, majd megnézem. Idézőjel mondtam, hogy érdemes. Annyira rossz? Egy YouTube montázs volt az egész. Ja, hát... Engem... A színpadra kiállt egyszer valami faszi, köszöntötte az embereket, hogy hello, nekünk nagyon fontosak a gémerek, és onnantól kezdve végig nyomtak egy videómontást. Tudod, hogy mennyire nem érdekel a dolgok körítése, tehát... Értem én, de erre tök fölösleges volt megvárni az E3-at, tehát ezt kibaszhatták volna már, bocsánat, a E3 előtt, hogy oké, gyerekek, ez lesz, Bethesda voltunk, sziasztok! Erre mondtam, hogy az E3 olyan, mint egy visszatartott fing. Tehát lényegében erről szól az egész, nem volt akkor sem, ez nagyon szerencsés hasonlat, azért gondoltam meg ismétlem. Tehát ami nekem nagyon tetszett a Bethesdában, az mindenképpen az, hogy folytatják a Wolfensteint. Nekem az első felújított Wolfenstein, az baromira tetszett. Egy nagyon vállalhatatlan szex jelenet kivételével a játék úgy, ahogy van, jó volt. Tehát amikor amerikai számok, Beatles meg egyéb számokat németül énekelnek, mert ugye a második világháború a németek nyerték, az ilyen kis háttérelemként, olyan kultúrsokok vannak abban a játékban, hogy hihetetlen. Nagyon ironikus és nagyon jó volt szerintem a Wolfenstein. Nagyon szépen futott minden konzolon, nagyon szép frémszámmal. Érdekeséget ez a második világháborús témát a Wolfensteinben, hogy tök jó meg tudja fogni. Mert az fantasy második világháború, mert a Wolfenstein az ilyen kicsit steampunk második világháború. Tehát ezek a nem steampunk, inkább dieselpunk. Tehát ezek a robotkutyák. De mások is próbálkoztak hasonló témával összehozni. És túl is tolták. És valahogy nem lett mégis Wolfenstein, de Wolfenstein egy felismerhető, de pont annyira provokatív, hogy felkapnék a fejedet mondjuk egy szvasztikára, de nem tolják túl ahhoz, hogy nagyon abuzív legyen, vagy nem tudom, mit mondjak erre. Nagyon-nagyon jól csinálják. Nagyon jó. Nagyon jól csinálják, tehát ez a rész is úgy tűnik, hogy jó, itt ugye Amerikának az elfoglalásáról van szó, ugye a nácik elfoglaltak Amerikát, és ismét főszereplünk Blazkowicz, aki neki indul a lengyel nevű amerikai ellenálló, akinek ilyen széles az álla, még Zolinál is szélesebb az álla, szakál nélkül, mert ha Zolit megborotválik, nagyon nyomorult kis álla lesz. Igazából a Blazkowicznak egyrészt ekkora állkapcsa van, és ő neki nem szűkül így össze, mint a normális embereknek az állkapcájuk, hanem neki teljesen egyenesen jön előre az állkapcsa, és ilyen alakú álla van. Két nagy ilyen seggumó van az elején. Egyébként ennek van egy összefüggő történetem, ez a Blazkowicz igazából a 90-es évek elején óta küzd a nácikkal, és egyre nagyobb területük van. Ebből látszik, hogy miért szarul csinálja. Volt Evil Within 2, amiből gameplayt igazából ilyen integráltak a cutscene-ekbe, tehát így bele lehetett látni egy-egy mozdulatban, ez valószínűleg inkább gameplay, mint sem más. Jól néz ki, meg az Evil Within az jó játék, tehát tök jó horror volt. De jobb nekem Resident Evil-öket csinált, mint amilyen... Igen, tehát nekem ugyanaz volt a bajom vele, mint a Resident Evil-ökkel korábban, ezt talán a streamben is elmondtam, hogy így fél időtől a Residentek is mindig borultak. Addig tök jó felépítettek egy ilyen atmoszférikus valamit, és ugyanaz a baromság az Evil Within-nél, aztán rátszabadít ilyen kurva egy toronnyi szarokat, és így borul az egész. De egyébként ettől függetlenül még ebben a kategóriában is tök jó volt az Evil Within, mert jól nézett ki. Az egy másodvonalas jó horror cím. Tehát az nagyon-nagyon fasza volt. Mi volt még a Bethesdánál? Hát VR. A Doomnak egy VR változatát mutatták be. Az katasztrofálisan néz ki. Mind a kettőnek, nekem én is azt gondolom, pedig én szeretem a VR játékokat. Viszont ugorjuk is hát ezt a rakásszart, amit Doom VR-nak neveznek. Viszont volt egy Fallout VR, ami HTC Vive-ra jön exkluzívan, zsír. És döbbenetesen néz ki. Tehát felemeled a kezedet, és rajta van a Pip-Boy. A kezed mondjuk nincs ott, de a Pip-Boy az ott van. Pip-Boy. Tehát nekem most egy karóra van, itt egy Pip-Boy van, és ott lehet kapcsolgatni a különböző dolgokat. Nagyon faszán néz ki, és ugye a harcrendszer is, a Falloutos harc egyezer bele van téve, és a mozgás is meg van engedve ebben a térben. Az biztos, hogy rohadtul atmoszférikus lesz. Azért egy Fallout full VR-ban, hogy körbenézel azon a lepukkant pusztán, ahol azért még vannak kolóniák meg úgy működik, mert megvan az a tipikus Fallout hangulat a bunkerekben, meg a robotok, meg itt az tehát az azért működni fog. Az egy tipikus A-kategóriás telivér VR cím. Hát ott kíváncsi leszek egyébként. Az a másik, ami nagyon tetszett a konferencián. Kíváncsi leszek egyébként, hogy az hogy fog működni tartósan VR-ben. Fájni fog tőle mindened, az biztos. Tehát ez megint olyan, hogy azért gondolom itt is lesznek checkpointok, vagy tudsz mindig szévelni, és félre rakod, mert másfél vagy két olyan, tovább úgyse bírod egy Vive-val a fejedben. Mi a fasz volt még a Bethesdánál? Itt majd magadnak is kifütyülöd azt, hogy fasz? Nem, mert az enyém bennmaradhat, az én faszom az... az más. Szerintem ezt az egész szekciót ki kell fütyülni. Tökéletes. Jaj, anyád. Jó, oké, mert hogy repülőüzemmódban vagyok. Jó, oké, akkor ez így ennyi. Volt még bármi, de ez sokat elárulják a Bethesda konferenciára, hogy ledaráltak mindent, aztán így csókolom. Új IP nem volt. Jó, de gyerekek, ez a két cím is borzasztó sok és nagy, tehát azért ezeken dolgozni sem egyszerű, tehát azért a Bethesda nem egy akkora óriás. Igen, de mondjuk azért tegyük hozzá, hogy aki kijátszotta mondjuk már a Doom-ot, nem biztos, hogy a VR-hez fog nyúlni. Jó, az egy olcsó fejlesztés, ez aki viszont, fejlesztés. Aki meg kijátszotta a Fallout-ot, vagy nem játszotta a Fallout-el eddig sem, nem biztos, hogy pont a VR miatt fog. Nem ugyanaz lesz a sztória. Ez egy másik cím. Ez egy teljesen másik játék? Ez egy másik játék. Aha. Ez egy új Fallout, csak ez egy VR-es kaland, egy teljesen más történet. Ugyanott játszódik, de más. Aha. A kíváncsi leszek, hogy milyen hosszú lesz. Hát ott a Wolfenstein volt a fő téma, egyértelműen. Semmi nem jut eszembe, mi volt még a Bethesda, de lehet egyébként, hogy ennyi volt. Tehát ez is benne van, majd kommentekben majd mondjátok el, légy szó, mit hagytunk ki, mert egészen biztos, hogy valamit kifelejtettünk. Aztán volt a PC Gaming Show, amiben volt valami? Végül is meg volt az a három darab bejelentés? PC Gaming Show, hát bevallom, azt nem néztem meg. Én sem néztem meg, de ahogy néztem, igazából túl nagy hullámokat nem keltett. Nem, úgyhogy... nem hiszem, hogy nem volt semmi olyan extrém benne. Egyébként elképesztőnek tartom, hogy pont a PC fronton, amikor oda tényleg ömleszbe lehet rakni mindenkit, hogy nem jön ki egyetlen egy olyan cím se, ami legalább fölkapná a média, a gaming sajtó, és legalább egy darabiként lenne a fő oldal, hogy te figyelj, mert egy egész jó játék van a PC gaming sorra érdekes lenne a jövőben figyelni, mert ezek azért jók. Igen, hagyjuk ezt az egész PC gaming dolgot, inkább fussunk rá Ubisoftra, mert a Ubisoft viszont jó dolgokat mutatott. Elsőként túlszul ejtették Frodo-t, azt láttátok? Elkapták Frodo-t és megvették kilóra. Ja, igen, csináltak egy... olcsó volt az IGI Wood, tudod, megvásárolták. Mi volt ez? Saját Frodo-juk van. Egy ilyen VR-es, ilyen laboros, valami exkluzív VR-es játék. Jaj, tudom. Nem tudni sorról túl sok mindent, meg gameplayből nem sokat láttunk, csak nagyon hangulatos átvezetőkben, ilyen laborban ülő VR-es csókákról, ilyen akármit. Valami ilyen emlékén filmrészletes VR-es tudsz. Azt mondják, hogy ennél közelebb nem kerülhetsz a filmbe, de nem kerülhetsz bele jobban a filmbe, hát ezt már sokszor mondták. Akkor ez az Ultimate VR élmény, nem? Szerintem nem. Szerintem ez egy szokásos ilyen filmes, montázsos, összerakós, kitalálós valami lesz, egy közepes méretű játék. Egyébként valószínűleg nagyon atmoszférikus és hangulatos. Már ha valaki ennek a kiváló művésznek a rajongója. Érdemes művész? Hát egyébként érdemes Frodo. Egyébként a Maniac című filmet nézzétek meg nyugodtan Frodo-t Elijah Wood-tól. Nagyon jó. Jó benne? Nagyon jó benne. Sorozatgyilkost játszik és tényleg jó. Jó, mondjuk ránézésből is sorozatgyilkost, elve Frodo is, tehát szegény Gollumot is lávába ugye. Nagyon sajnálom, a Gollum volt a főszereplő, szerintem mi volt érte. Még? Crew 2-t jelentettek be, senkit az nem érdekel. Nem érdekelt. Az új Far Cry, ami jól néz ki. A Far Cry az nagyon jól néz ki. Bigot szektamókusos, és saját kutyád is van. Nagyon jó. Saját mesterlövésznőt is tudsz bérelni. Egyébként azt vágod, hogy az a játék az olyan pehelykönnyű lesz, hogy beszarsz. Igen, az jó lesz. Lelövöd az embert a francba, és a kutya elhozza onnan a fegyvert. Oda se kell menned. Lehet, hogy le se kell lőnöd, oda megy és lebészálom mindenki. Igen, majd berakod egy dalul a kis videót, amikor így nyújtja oda a kutya a géppisztolyt, amit elvett a csávótól. Ez igen, akkor átrögtem. Néztem, hogy baszki, nem. Zseniális. Igen. Nagyon, mindegy, jó lesz, szeretjük a Far Cry-t, az eddigiek is tök jók voltak. Így van. Különböző mértékben, de még a gyengébb is bőven baromi jó volt. Primer is jó volt. Ja, az is lehettél ugyanilyen szakállas ősember, mint ahogy a valóságban. Egyébként örülök, hogy kicsit kiléptek ebből, hogy az időben ugrálunk, hanem igen, valami egyedi környezetet próbáltak kitalálni. Hát, a Primer is bátor volt, ez is bátor. Tehát mind a kettő bátor. Ez a bigot szektamókusos területfoglalós romantika, ez jól fog állni a farkának. Egyébként az indiai rész is jó volt, az sem volt rossz, csak ott a terep volt egy kicsit. Ja, szal. Négy. Aha. Igen. De nekem az is tetszett. Jó egyébként volt az is. Most látszik, hogy a Jubinál valaki megnézte a Red State-et, a Red State nevű filmet, az is egy az kurva jó. Jó az a film. Uh-huh. Egy kicsit felhúzza az embert idegileg, de az is olyan erről szól, ilyen, ez ilyen vallási fanatikusok, vagy simán csak fanatikusok? Vallási, ilyen bigot szektamókusok. Akkor ez hasonló lesz, mint a Red State. Igen. Úgyhogy... Tehát utolsó vacsorának a festménynek az átmokupolása, a reklámplakátja ennek a résznek, úgyhogy elég keményen valláskritikás dolog lesz. Izgalmasnak tűnik. És a főétel mi volt a Ubisoftnál? Volt ugye nyilván Assassin's Creed. Igen, ez volt ugye a legfőbb főétel, amit már láttunk korábban is ugye egy másik pici puhás konferencián. Persze Scorpio lesz a legjobb, ezt mondjuk én is azon fogom megvásárolni, de itt is új képeket láthattunk ebből. Szerintem nagyon jó lesz az új acél. Nekem tetszik, szimpatikus, gyönyörű, elképesztően szép. Lehet saját tevé. Tevegelni tudsz benne. Komolyan. És tevéről tudsz nyilazni. Saját igen. Igazi teve. Sasoddal tudsz sasolni, tevézzel tudsz nyilazni. Majdnem jó. Tevén tevegelek. Tudok menni a tevével a tengerről? Hát lehet tenger alatti tevén? Nem, mert a teve az nem hülye állat, és azt téged úgy bedob a vízbe, mint a szar, és elmenjön. Mert víz eleve van a púpiába, tehát most miben kerülne, hogy igazából körülötte is lenne. Tud úszni a teve, de mivel olyan helyen él, így ezt elég ritkán tudja gyakorolni. Mert tök jó lenne, hogy meg tudna fordulni, lehetne belőle a viadukt. Te ugye személyesen csak az állatkertben láttál még kevés. Tevegeltél már? Hogyne minden, ide is úgy jöttem. És akkor ugye a lényeg? A lényeg, igen! A Ubisoft annak idején körbe küldött egy kérdőívet az Assassin's Creed Black Flag vásárló körül között, illetve az összes többi Ubisoftos valószínűleg megkapta, én is megkaptam, hogy mit szólnánk egy olyan kalózos játékhoz, ami nem lenne Assassin's Creed. Ez körülbelül mikor volt? Valamennyivel a Black Flag kiadása után, még a 360-as Black Flag után, mert ott később felújították a új generációra. De a lényeg, hogy akkor ez körbe ment, én is megkaptam ezt egyébként e-mailben ezt a kérdést, és visszaküldtem, hogy nonna, hogy szeretnék kalózos játékkal játszani. És ugye milyen érdekes az átkötés a név, a Ubisoft a kreatív név választó, mert látszik, hogy franciák. Ugye az előző Black Flag, mi volt a Black Flag-en? Skull and Bones. Mert ugye az kalózzászló tökéletes áthúzás, nem túl durva, nem túl agresszív, de látszik, hogy annak a játéknak a folytatása, és ugye az a stúdió fejleszti, aki annak idején fejlesztette a Black Flag-nek a hajós részeit. Úgyhogy jó kezekben van ez a téma, én nagyon remélem, hogy egyedül is lehet majd játszani, mert ugye a leadott anyag alapján egyedül is lehet játszani. Állatul néz ki, te mit szóltál hozzá, mert a nagy kalóz párti oda basztott. Nagyon. Szerintem is oda nagyon jó. És igazából úgy vert oda, hogy a Mike-ra ugye már második éve demozza azt a Sea of Thieves-et, ami idén se fog megjelenni csak jövőre. Tehát igazából valójában három éve várjuk, várjuk a Sea of Thieves-t. Igen. És nem tudom már kiből beszél, Ubisoft. A Ubisoft, de fogta magát, hogy ja, egyébként miért csinálunk, hát dimenziókkal jobban néz ki, mint igen. A Sea of Thieves, de mondjuk a Sea of Thieves, ez a stílusa, tehát ő igen, az egy rajzfilm stílus, ez pedig realisztikus. Mondjuk tegyük hozzá, Rare-től sosem láttunk még, csak megközelítőleg hasonló kinézetű játékot. Nem, mindig ilyen karikatúra dolgokat, sőt, világ életében karikatúra esetben. Igen, viszont ettől függetlenül nem lesz annyira nagy a vállalás, tehát a jelek szerint csak hajón tudunk közlekedni vele. Hajóval tudunk közlekedni majd a Skull & Bones-ban, nem lesz benne ilyen szigetre kiugrálós őrület. Viszont a hajót által teljesen lehet kosztumizálni, át lehet alakítani, ami, olyat építesz, amilyet akarsz. Ami nagyon hiányzott egyébként a Black Flagből, mert a Black Flagben nem lehetett például százágyús hatalmas hajót. Ordiszeket cselégette rajta meg, ez egy vitorlát meg egyébként. Hát ja, meg nem tudom igazából, hogy az hogy fog kinézni, tehát például egy hajó lehet több embered? Mint a Sea of Thieves, vagy az egy hajó. A Black Flag-en is tett a legénységet, hogy ha fogyott, akkor fel tudtál venni. Nem úgy értem, hogy a játékos, tehát effektív játékosok legyenek a hajó lévő emberek? Nem tudom, ez nem derült ki inkább. Én azt láttam, hogy mindenkinek saját hajója, vagy akár hajóhada is lehet. Tehát igazából itt ez volt a lényeg. Viszont nagyon-nagyon kimaxolták szerintem ezt a hajót. Na az volt egy olyan dolog, egyébként milyen durva, hogy annyira erős a Black Flag, igen, mint Assassin's Creed játék, hogyha kiveszik belőle csak simán a kalózhajós valamit, akkor is inkább arra emlékezem, mint az új Assassin's Creed-re, amit időközben bemutattak. Nem, mert kettőre emlékezem, és azért gondolj bele, hogy... Nem azt mondod, hogy elfelejtető, de az milyen durva már, igen, hogy az, hogy ez volt a főétel, te mondtad, hogy ez igen, volt a főétel. Igen, igen. És így, azért ez mit árul el? Azt az emberek tényleg akarnak valamit, tényleg valami új, és legyük hozzá, ez egy új IP. És a Ubisoft okos volt ebben a dolgokban, nagyon okos volt. Tehát igazából új IP-t úgy is létre lehet hozni, hogy egy meglevő formulával sáfárkodsz. Ez is még 2017-ben jön? Nem, ez jövő év vége, később jön, mint a Sea of Thieves. A Far Cry is később jön. Igen, az se idén fog jönni, igen, októberben jön ugye az Assassin's Creed, és akkor jövőre jön az új Far Cry, meg ez a kalózos cucc. De azért belegondoltatok, egy darab Assassin's Creed helyett bejelentettek egy Assassin's Creed-et, meg egy kalózos játékot, ami korábban ugye bejelentették együtt a Black Flag-et, ugye egy játékként. Most a kettőt azt ketté választották, és csináltak két teljes értékű játékot, lényegében általuk egy rendszerben kidolgozott dolgokból. Ügyes. És mind a két játék nagyot fog ütni valószínűleg, ha nagyon betartják. Ne legyen bugos se az AC, se a Black Flag. Még egy apró zárójel, ez menet közben derült ki, de én kurva jót röhögtem rajta. Azt láttátok, hogy amire mindenki odáigult, úristen, az Electronic Arts-nál ez a Way Out, azt hiszem az a névvel, The Way Out című játék, hogy hát ez mindent vitt, ez annyira jó, hogy úristen, basztus, nem jutok ki annyira jó. Kiderült, hogy co-op only lesz. Ja, Istenem, igen, ez nagyon tehát, csak és kizárólag co-op módban fog működni. Nekem ez az Army of Two jutott róla eszembe egy kicsit. Igen. Az volt ilyen, ott azt hiszem, talán mintha lett volna benne AI, de rossz volt az AI, vagy valami ilyesmi. Egyébként igen, kérdezlek, mint fejlesztő. Ilyenkor ezt a fejlesztő dönti el, hogy van egy koncepciója, ami csak co-opban játszható, vagy ilyenkor kiadó mondja azt, hogy van egy koncepció két emberrel, jó, akkor ez csak co-opban lesz játszható, úgy csináljátok meg. Ez hogy néz ki? Hát ez változó, tehát attól függ, a kiadónak is lehet megrendelése, meg a fejlesztőnek is lehet koncepciója. Tehát most ez a kettő között valahol félúton megállnak. Tehát ez mindig így van. A kiadónak mindig vannak igényei, mert sok pénzt fektet a játékba, de vannak fejlesztők, mint például akár a Naughty Dog, aki azt mondhatja még a Sony-nak is, hogy faszt. És akkor a Sony azt mondja, hogy jó, rendben, csak kérdeztem. De más kiadóval meg a Sony akkor azt mondja, akkor nem adjuk ki, bazd meg. Tehát egy Naughty Dognak nem mondják. Azért érdekes ez, mert a The Way Out-ot azt a Brothers-nek a fejlesztői csinálták, és a Brothers ugye érezhetően co-op játék, de co-op nélkül is játszható, menet közben tudod két válogatni. De két alakkal egyszer is lett illetve két sávot a Brothers-ben. Most ennyire nem emlékszem rá valószínűleg, hogyha mondod, ja, de... Az két hüvelykújnak a co-opja, nem két játékosnak. De igazából helyben akkor tudod játszani gyakorlatilag egyedül is. Abszolút. Tehát nem tudom elképzelni igazából, hogy a csapatnak az volt a Brothers alapján a tapasztalata, hogy ez csak is kizárólag co-opban lehet használni. Kooperatív emit azt úgy kiadták a játékból. Úgyhogy... Az nehéz ugye egyébként a kooperatív, ami a jól működő, nem idegesítő kooperatív mesterséges intelligencia, az cool a bonyolult. Hát a Ubinak nem is nagyon jött össze a Wildlands-ben. Aki látta a Wildlands-ben az ellenség csapatai közé berohanó katonákat, akit nem vesz észre az ellenség, az tudja, miről beszélek. Olyan vígan ott rohangálnak a helikopter alatt a katonáim, hallott, keresik a saját lőpozíciójukat, ez ami hihetetlen. Igen, úgyhogy vannak ott dolgok. Igen. Hát ez volt a Ubi. A Ubi is jó dolgokat hozott igazából, a Bethesda is jó dolgokat hozott, ezek mind nagyon jók voltak, és ugye megkaptuk ugye én megkaptam azt, amire számítottam, egy nagy méretű VR-es játékot, illetve még voltak kisebb dolgok, és a Ubisoftnak ez a Frodo-s dolga is elég viccesnek tűnik, bár arra azért annyira én nem gyorsulok be valam, ezek a Frodo-s videók, ezek ugye a 90-es évek végén, hogy kikoptak. De próbálkoznak igen az indie vonalon még ezzel, én próbáltam az egyikkel játszani. Ilyen puzzle feladatok vannak két cutscene között. El lehet vele bohockodni, de nem érzem ezeket System Seller címnek, lehet, hogy Frodo hozzá teszi. Igen, igen. Nos, és szerintem térjünk rá a Sony-ra, mert az egy órás dolog és félő, hogy kifutunk belőle. Jó. Én itt elindítom, Zoli majd kirakni nektek a képet. Én bevallom őszintén, csak az elejében néztem bele, leveszem a hangot, bocsász. Jó. az elejében néztem bele, és tekerni fogok a dologba, hogy meg majd mindig alápakolja nektek. Már úgyis azt fogjátok most látni, mert ez nem élő közvetítés. Igen, annyival megtudjuk, de így ide kerüljön mondjuk. Persze, hogy látod. Ugye az első dolog, amit a Sony-nál demoztak, ez a bizonyos Naughty Dog-os cucca, az Uncharted-nak ez a kiegészítő lemeze, ami egy tisztességes méretű külön játéknak is felfogható. Ugye korábban is volt a Last of Us, az egy nagyon jó kis kiegészítő, ami szerintem zseniális volt. Ez is azt mondják, hogy egy olyan méretű játék, ezért ennek megfelelően külön is fogják árusítani. Ez üt. Hát a fő különbség valószínűleg az lesz, hogy most női főszereplővel leszel, nem Nathan Drake-kel. Így van, és a politikai korrektség jegyében ő egy félvér női főszereplő. Nem tudom, látod-e? Hát abszolút emancipált, multikulti, dögös, latin. Abszolút latin. 2017. Ja, igen, mert dögösnek is kell lennie. Hát dögös, hát a nagy mellő alap. Ez az a, tehát egy nagyon jó fejcsaj, ráadásul jól kavart Drake-kel az eddigi részekben, tehát konkrétan az egyik az részben ő volt Drake-nek a partnernője. A játék maga döbbenetesen néz ki. Egyébként ezek a dramaturgiai dolgok az Uncharted-ekben mindig valahogy jól működtek. A játék is tökéletesen működik, mindig az Uncharted az egy full kifinomult dolog. Itt is látszik az, hogy nagyon szépen ráfutnak erre, itt is lesznek ilyen nagyon epik jelenetek. A helikopter leesés volt most itt épp előttünk, amit látni fogtok. Illetve a többi rész. Erre nagyon, nagyon hangulatos klipet hozott a Sony. És mondanom se kell, hogy az első Sony játék az exkluzív. Ugye? Hát nyilván Uncharted az nem is nagyon lehet más. Ugye ez volt a legelső. Hát a közönségben ilyen mérsékelt tapsokat láthatunk, de már tudtuk, hogy jön ez a játék, és már korábban egy elég hosszú gameplay videót is lehoztak belőle. Tehát a Sony ezt nem titkolt el az E3 előtt sem, hogy ez lesz. Most már ez hát nagyon közel. Nagyon-nagyon-nagyon közel van, és nagyon-nagyon hamar fog érkezni. Ez az a bizonyos Frozen World-ös kiegészítő a Horizon Zero Dawnhoz. Frozen Wild, bocsánat. Hát ez egy küldetéscsomag igazából, mivel minden küldetés tök jó sztoriai voltak, még a mellékküldetésnek is a játékban, én ezt is várom. Ez is természetesen egy exkluzív bejelentés, és ez is egy kisebb méretű játék. Ez valószínűleg nem lesz annyi óra, mint az Uncharted-os kiegészítő, ami külön is működik, de ezen is látszik, hogy azért elég sokat dolgoztak. Nagyon jól néz ki, és teljes, azért eléggé más környezetű elemek vannak benne. Még mindig nem vittem végig, mert sajnálom, tudom, hogy ott vagyok a vége előtt, de most elkezdtem kimaxolni és összegyűjteni mindent a pályáról. Ez csak jövőre jön, hát addig befejezem egyébként. 2017. Ja, az tényleg, az most van. Most nézzük, itt jön a harmadik. Ez a Days Gone. A Days Gone az szépen kinőtte magát az első videóban, nekem a Days Gone még baromira nem tetszett, nem voltak jók a figurák, nem mozogtak jól, és a környezet is elég sematikus volt. Ehhez képest ez a bemutató sokkal jobb. Tehát itt már a karakter is elkezdett élni, rendes arcanimációk vannak, jók az arcok, jók a karakterek, jó az egész, jó a háttér, szépek a fények. Látszik, hogy egy kicsit rakott bele pénzt a Sony, hogy ez a brand is jól működjön. Hát klassz benne a motorozás, klassz benne az egésznek a... Most akkor én leszek a kötelező fanyalgó. Fanyalogjá. A harmadik TPS-t látjuk. A harmadik egy ugyanolyan TPS, tehát a vadonban... Egyelőre valóban csak TPS-eket. A vadonban motorozó, autózó... Vadorzó. Vagy bokorban kucorgó, valamilyen ó... Robot-dinoszaurus goló. Igen. Tehát nincsen ezzel egyébként probléma. Ez de, egy műfaj, Zolikám, de azért látsz belőle ennyit. Tudom, nem az a gondom, hanem mondjuk így jó lenne egy kis diverzitás látni a címek között, hogy... Gondolsz, hogy csak TPS lesz a végéig? Biztos nem. Csak nem, de azért sejtésem szerint azért lesz itt még egy God of War is, ami azért közelebb áll a TPS-hez, mint a... A God of War az király lesz. Mint mondjuk az RTS-hez. Itt is izé, farkasokra lövöldözünk. Ez nekem ez a rész rohadtul nem teszik, mert a farkas az aranyos. Tehát a farkas éppen nem volt aranyos, nem azért rohant utánad, meg kolbász lógott a segedből, hanem azért meg határozottan meg akart enni. Én is szarrá lőném a farkast, pedig nem akarok alapvetően bántani élőlényeket. Az embereket nagyon lőném gond nélkül, tehát ezzel nincsen probléma. Ezek a csúkjások, ezek úgyse jók semmire. Ütik szegény főszereplőt, látod, topzódik, hopp, most végre rájött arra, hogy van lába is, ez egy döbbenetes dramaturgia jelen, és előrántotta a kését egy gyors mozdulattal, amivel hát kizsigerelte az ellenfelét. Egyébként ilyen, hopp, ez a kötél szépen meg volt csinálva. Ez egész klassz, hogy folytogatja vele. Mármint úgy értem, hogy technikailag, mert amúgy ez egy szemét dolog. Nagyon jó. Hát ez a portálozó technika, ugye az a kötél ott volt a fán, és elkapta a végét, és megfojtotta vele a srácot. Barátságból. Azért nem sokat szaroztak, hogy az a kolor, ami ott van a hátán, meg azok a kis négyzet alakú gyűrűk, ami a kezén van. Tehát azért szerintem, aki nézte a fejlesztő közül a Sons of Anarchy-t, az lehet, hogy merített némi gondolatot belőle. Ez nem baj. Nem baj, mert jó, a Sons of Anarchy-t szeretjük. Igen. És legalább egy fokkal közelebb áll hozzám így ez a karakter. Nem mintha én nagyon motoroznék, vagy ilyesmi lenne, de szimpatizálok a figurát. Szépen beindul ugye a vadonban, nagyon nehéz megcsinálni egyébként jól ezt a fajta környezetet, amit itt látunk, tehát ezt a ködös kicsit már ugye igazából nappal van, de annyira sötét van, azt én sem, valami jelzés szerintem mindjárt megy oda. Az a nap? bevillan néha a lombok között, ott mondjuk elég, konkrétan az a rész elég béna, hogy ennyire erősen bevillan, de ez nyilván még nem egy végleges verzió. Szép gadrézek, nagyon szépen felkötött hullák, tehát azért... szépen felkötött hullák. Adja a hangulatot a dolog, tehát nagyon, nagyon jól össze van rakva a fényel, és hopp, az a srác még ott nem azért nem ér. Akit még nem halt meg arról, mi gondoskodunk. Nem, például az arca azért már le volt nyúzva, igen, kicsit a gyereknek. Hát ez egy eléggé csúnya valami felakasztott emberi terület. Hát ez a játék sem arra fog szólni, hogy szeressük egymást szerintem. Igen, azért elgondolkodtató, hogy az első Days Gone trailer az arról szólt, hogy rohangálnak össze-vissza a zombik, és gyakorlatilag egy ilyen, uh-huh. egy ilyen vízanimációt húztak rá a zombikra, és így csapódtak a falra, és újra rohantak utána, ami tök jó, egyébként a World War Z-ben is jó volt. De így látszik, hogy próbálnak valami Uncharted-esebb. Igen, egy kicsit úgy leoldották ezt a dolgot. Biztos olyan rész is lesz benne, de azért beleraktak egy kis taktikai részt, mert az azért nagyon buta volt, amikor ugye egy zombinak nem kell okosnak lenni. Ezek nem zombik itt konkrétan, akivel most a főszereplő verekszik, ezek élő emberek. Valószínűleg egy sokkal gonoszabbak, mint a zombik. Az lesz majd a lényeg. Hát a zombi amúgy is olcsó, de azért de legalább tudatosan hordanak a alsógatyát. Igen, most itt megszerezte az eszközét a gonosz ellenfélnek. Nagyon szép a talaj, hát mióta van mondjuk ez a Substance designer azóta, mindig nagyon szép a talaj, de ezt most így inkább nem térek ki rá, tehát ettől még ez egy nagyon jó fejlesztés. Jó, hát az őrök nem lesznek sokkal éberebbek, mint a legtöbb hasonló játékban. Hát igen, ez a szokásos belopózós, ott most oda dobjuk azt a szart, hogy zörögjön, az őr oda megy, ezt már láttuk sokszor, tehát ez a játék sem a frenetikus egyedisége miatt fog minket megnyerni. Nagyon szép a környezet, tényleg, tehát és változatos is. Ami látszik rajta az, hogy a pálya viszont eléggé lineárisnak tűnik. Tehát mondhatjuk, hogy ez ilyen tényleg Uncharted-szerű játék lesz, amennyiben nem lehet majd mászkálni a területek között szabadon. Jönnek a zombik. Igen, ott lent vonultak, és milyen szépen meg volt csinálva az a tömegszimuláció. Nem nézett ki rosszul. Ez jó lesz, ez megint rendben lesz, és természetesen nem tudom, na, itt jön a Molotov koktél. Ez nagyon csúnya, hogy ott eszik a halottakat, igen, természetesen ez megint egy exkluzív Sony cím, tehát ez megint olyan dolog, amit nem fogtok jó, az biztos, hogy ebben a játékban viszont senkinek nincs hallása, tehát az teljesen egyértelmű, nem tudom, próbáltál-e már erdőben futni, viszont ritkán lehet nem lehet, de azért a videójátékokat játszhatóvá kell tenni, mert ha valóságos lenne, akkor a legtöbb játékos az 2 perc alatt meghalna, tehát azért van egy játszhatósági igény is. Hát jó, de mondjuk oké, ez lehet lopakodással helyettesíteni, de az a konkrétan lesprintelet. Jó, atomsüketek. Jó, a hallójárat hal meg elsőnek a zombi. Így van, az elpusztult a fejükben korábban. Ott van egy benzines hordó faszi mellett, az azonnal szét kell lőni. Igen, a piros hordó a csávok mellett, az mindig azt jelzi, hogy annyira hülye, hogy robban a hordó mellé. Hoppá! Igen, beaknázza azt a dolgot ott fel. Akkor ezért rájuk fogja szabadítani a hordát? Ez jól fog kinézni viszont. Így van, persze, hogy jól fog kinézni. Elbújik, felrobbantja, és akkor bejönnek. És bejönnek a zombik, igen. És mivel a szaglásuk is szar, nem csak a hallásuk, ezért nem veszik észre a roppant büdös főszereplőt. Ó, hát azért ez nem néz ki szarul öregem. Nem, messze nem. Nem, nagyon szép. Azért kíváncsi vagyok, hogyha ezt a bombát Hátrával, nagyon jó mesterséges intelligencia, hátrával próbáltak őket lelőni, és ez nem tárolt animáció. Ez... Honnan tudjuk? Mert tudjuk, látszott a mozgásán. Különben jobban mozgott volna. Pont ennyire volt megírva. Hát bármikor, bárhol tartott az őrjáratában a csávó, te bármikor rá tudod zúdítani a zombikat, amivel oda-vissza mászkált egy területen, úgyhogy neki reagálni kell, nem tudod tárolt animációval megcsinálni. Mert mindig máshol van, ahhoz képest, ahogy támadsz. Ah, értem. Hát itt Bill Murray-t éppen el akarták kapni, de a főszereplő megmentette. Gyors mentés volt. Igen. Jó. Azt jól láttam, hogy nincs megjelenési dátum? Jól. De minek örülnek? Hát nagyon hajlongtak rá, hogy ez mennyire jó játék. Ez egyébként valóban az lesz, látszólag jó lesz. Ha csak ennyit tud majd az összes pálya és ennyi taktikai elemet lehet beletenni, mint ami most, akkor ez már egy Uncharted klón lesz, ami nyilván nem lesz az a minőség, de azért elég jó minőség lesz. El is indult. Na mi lesz ez? Csak nem az olyan Monster Hunter. Hát elég a fegyelméretből, igen. Hát ez megint a dzsungel most nagyon jó téma az generációs konzolokon, az látszik. Hát jól lehet megjelenteni végre a dzsungelt, hogy egy csomó fajta olyan lehetőségünk van, ezért szeretik. Ez szerintem Monster Hunter. Az a lapátméretű, evezőméretű kard, az Monster Hunter-es eléggé. Érti, nagycsony a felbontás. Nem tudom, valamiért leesett. Biztos Gram letölt valamit. Na, majd beszélünk fel. Uh-huh. Jó dolog Monster Hunter-ezni egyébként. Hát ez a Monster Hunter, ez látszik, hogy fényekben meg környezetben egy picit megint jobb. Lesz Monster Hunter. Hát a nagy kardok szerelmesé megint tudna nagy kardokkal nagyon nagy szörnyeket nagyot suhintva megölni. Igen, ezeket a Derek Raptorokat, ezeket mindjárt agyonveri, vagy mik ezek, gepárdok. De elég komoly ragadozó, ami nem veszi észre a zsákmányát a bokorban, nem? Tehát ez ugye elgondolkodtató a természetrendjére nézve. Azért, mert vakon medvefagyúval bekelni magát, és akkor nem érződik a szaga. Ja, világos, én megenni szoktam, lehet, hogy én azért nem érzem, hogy akkor rog a gyomrom. Megnálad meg az argánolaj miatt megéreznének téged mindenképpen. Oda néz, micsoda kiváló zsarnokgyík támad itt. Persze ez egy kicsit vállizmosabb zsarnokgyík, tehát ez egy kicsit megvan azért. De olyan gondja nincsen veled, látod? Ez veled van, ez haver. Lehet, ez a saját tiranoszauruszod? Lehet, látod. Hát egy kicsit furcsa, mi csinál, öklendezik? Nem tudom. Fura, mi volt a fején? Ilyen alakú, igen, a feje. A kis szarvas, és a szarvas tiranoszaurusz. Jó, a lényeg az, hogy... Kijött valami. Kijön valami a fejébe. Ja. De most le is csapta róla. Aha, hát ez ilyen. Aha, jó, hát... De jó, be lehet nőni valami gazza. Abszolút nem vagyok képben a Monster Hunterrel kapcsolatban, úgyhogy... Hát a lényeg az, hogy ezek... Legyetek írgalmasak. Ennyi a lényege, hogy ezekkel a dögökkel vadászol folyamatosan. Hát lesz megint egy Monster Hunter, ezeket főleg a Japánban népszerű játék. Ilyen iPad Custom fényerőtől plusz nincsen? Nem, ez a maximum. Hát a következő játék... Call of Duty. Hát ez megint multiplatformos cucc, ugye a Sony-nál is azért befigyel, ez, ha ez a kod. Ez a kod. Jól néz ki, igazából már elmondtuk róla, hogy engem például nem fog érdekelni, igazából az előző sem érdekelt. Az Battlefield 1 volt, de engem már az sem érdekelt. A Call of Duty, most összekevertem a Battlefield-et, basszus, meg keresztre fognak feszíteni. Ennyi. De a kodok még a Battlefield-eknél is kevésbé érdekelnek. Igazából... Nagyon szép a játék, egy kiváló magyar grafikus barátom is dolgozik ezen, úgyhogy vizuálisan biztos nagyon-nagyon komoly minősége lesz a játéknak, de én második világháborút többet nem akarok látni. A harmadikat se, de második. Nekem Call of Duty-ban nekem olyan ólómérgezés... Tehát nekem ólómérgezésem lesz ettől a játék, tehát már annyi lövöldözős játékot... Meg már minek? Toltak meg. Már hányszor játszottuk le ezeket a csatákat? Nagyon-nagyon sokszor, már nagyon sokszor legyőztük egyedül az ellenséget. Legyen az űrből jött, vagy túl, a külföldről, vagy külföldről. Azért, ha űrből jött és van a háttérben egy űrhajó, az mindig azért más minőség, mint hogyha egy ízével egy igen, akkor egy kicsit többet kell lőni. Meg sokkal izgalmasabb, mert az bármi lehet. Na, felán ez a te szekciód, lesz most. Gyönyörű, megjelent ugye a képernyőn a PlayStation VR. Én nagyon szeretem a PlayStation VR-t, nagyon könnyű, nagyon kényelmes, és hogyha van egy kondicionált lakásod, akkor nyáron is tudsz vele játszani, különben megrohadsz benne. Nyáron maradjatok otthon, ne menjetek ki véletlenül se a strandra. Nagyon szép, nézd meg inkább milyen szép. Mi voltunk strandon nemrég a kisfiammal meg a feleségemmel, és nagyon jó volt. Volt olyan jó, mint VR-ezni? Sokkal jobb volt, mert a gyerekemmel szívesebben játszom, mint a VR-re. Na, ez tök jó, úgyhogy nyáron ne VR-ezzetek véletlenül se, ne menjetek a strandra. Simán VR-ezzetek. Akartam hozni neked sztéket, de tudom, hogy csak VR-esen szereted. Ez egy majdnem jó poén volt. Szerintem belőled is valami mémet kéne gyártani. Ez a valami elég közepes szerepjátékos valaminek néz ki, nem rossz, az... igen, úgy tűnik VR verzióban is meg fog jelenni. Legalábbis egyik szobor az nekem nagyon Skyrim. Elég Skyrim egyébként a vizualitása, a Bethesda-snak néz ki, tehát egy szó sem róla, attól meg nem biztos, hogy az. Ez Bethesda vagy Bethesda? Hát attól függ, hogy a gyerekkórház vagy... Nézzük valami űrhajós cuccion. Hát ez kurva mély. Eddig jól nézett ki. Game Trust, kis cég. Mm. De szerintem ez nem tűnik annyira ilyen indie-sem béna a grafikának. Én is indie vagyok, úgyhogy most így én már erről dolgoztam állni is, de ez eddig elég jól néz ki, nem tudom mi ez. Van stílusa. Mindjárt kiderül. Űrhajó, kinyílik a kokpit. Sokat fogsz ezekkel a vágásokkal nézzük. Dolgozni szerintem. Ja, beteszem egy az egybe, azt csókolom. Tekerned kell, mert tekerünk. Majd csak tekerünk. Itt most átment platformjátékba az űrhajós. Hát eddig cucc. Kurvára igényli a VR-t. Nem, ez abszolút nem igényli a VR-t egyelőre. Azért körbenézni egy ilyen környezetben nem olyan szar, de alapjuk kíváncsi, hogy mikor fogja igényelni a VR-t. Szerintem harctál, mit gondolsz? Azért az lesz, hogy ha kitalálják, hogy a VR headsettel igazából kurva platformjátékokat tudsz nézegetni. Már kitalálták nem, korábban. És gyakorlatilag annyi lesz, hogy folyamatosan bármerre fordulsz, marad előtted a játék. Te gyakorlatilag a fejedre rögzítenek egy tévét. Abba behánynál elég gyorsan, biztos, hogy nem így fog működni. Hát igen. Itt most éppen valami nagyon komoly dráma van. Egyébként jól néz ki. Igen, tehát ez VR-ben biztos, hogy izgalmas, most ki, talán mutatnak is bele valamit, mert ez kb. Ilyen fél átvezető, amit eddig látunk. Nem tudjuk, hogy itt most mit kell csinálni, vagy nem tűnik játékszerűnek a dolog, viszont az látszik, hogy real time, tehát ez egy rendes VR kép. Egyébként az összes VR játéknál megjegyezném, az nem egy Star Child, az összes VR játéknál, hogy mindig a social screen-t látjuk, tehát nem ugyanolyanok az arányok egy VR játék grafikájában, amikor látjuk ilyen videón, mint amikor a VR a fejünk van, tehát egy csomó mindenben eltér a képnek a minőségében. Úgyhogy ezt így nehéz megítélni, hogy ez most milyen lesz, de megint egy Sony VR-es exkluzívos dolgot. Mindenképpen próbáljátok ki a virtuális valóságot egy arra méltó headsettel a fejeteken, és egy nagyon baszatós játékkal, mert kurvára más élmény, mint csak úgy nézni, és úgy véleményt alkotni. Más érzés, igen. Igen, igen. Rettentő. Supermassive Games. Na, valami diliházas horror. Egy nővérkés erőszakolós, vagy valami ilyesmi. Nézd meg. Öreg bácsis. Ez nem a Metal Gear-ből a Duki. Hát hasonlított a stílusa, igen, de biztos, hogy nem Metal Gear. Hát meglepne. Mert kocsim volt, de nem nála vannak a jogok. Nem. Oké. Okay. Jól néz ki, hangulatos, ez tuti horror lesz. A VR-ben nagyon jól működik a horror, azért azt tudtál, láttuk már pár játéknál. Hirdél Lies például. Még ennek a szekciónak, ennek a virtuális valóság résznek, The Impatient, oké. Okay. Impatient, tehát ennek a szekciónak legalább annyi értelme van, hogy kapunk egy kazal olyan címet, amit eddig még nem láttunk. Nagyon sok VR-es játék jelennek mostanában, ha valaki logikai játékot akar játszani VR-ben, nagyon próbálják ki a Static című játékot, az valami zseniális. Láttad a Staticot? Nem, de láthatatlanban megszavazom neki, hogy kibaszott jó játék. Nem, jobb, tényleg az. Nézd meg egy olyan játék neked VR-ben, ami neked ez való. Final Fantasy, ez a Final Fantasy-nek a pecázós játék. Aha, igen, ja, az látod, VR-es pecázós Final Fantasy. Tök jó. Ezt neked csinálták. Hát ebben nem sok fantáziát látok, hogy pecázzak VR-ben, amúgy is utálok pecázni. Tök jó. Ott egy szörny is látod, nézd meg, na az már valami érdekesebb. Durva, megeszi mindjárt a pecást a hal. Puh. Nem nagyon reagált a víz egyébként arra, hogy a hal benne volt, de ez nem baj. Jaj, Istenem, nem szeretem a Final Fantasy-t. Az összes létező játékot miért tankkal játszol. A 7-es és a 8-es, ki is maxoltam, ne viccelj el. Már mi föltetöd legmagasabb polcra, vagy micsoda? Végig játszottam, majom. Nagyon jó. Azt mondja, hogy ismét folytatódik a Supermassive Games-nek a VR line-upja. Megint egy katonás játék, bazd meg. Hát ez megint nem érdekel, ez megint valami háborús cucc. Na és most mi lesz? Nézzük. Ez az. Lőhetünk VR-be. Hát ez valószínűleg egy aim-kontrolleres támogatású játék, mint a mostanában az összes lövöldözős. Az aim-kontroller azért tudni kell, hogy elég jó vele játszani. Ez mennyire jó, tudod, amikor ott van, hogy na most megmutatjuk nektek, mire jó a VR. Ennyi. Bravo team, egy katonás VR-es játékot is kapunk, köszönjük szépen, majd meglátjuk milyen. Zsír. És ez is VR-es játék, lesz még egy újabb exkluzív Polyarts nevű VR-es játékot láthatunk. Igen. Megint egy lepke vagy egy sziromkergetős játék lesz a VR-ben? Nagyon kéne, hogy legyen még egy egyébként. Nem találkoztam még ilyen sziromkergetős játékot. Nem, ez a szintet lövi be. Tehát van, amikor állatokat lehet simogatni, meg az erdőben leveleket szagolgatni. Szaga persze nincs, de olyan mozdulatot használ. Ó, ez a kisegér, ez jól nézett ki, nagyon szép az animációja. Ez valami platformos cucc lesz szerintem. Cukinak cuki, az tény, ez jó grafika. Helyes kis füle van. Aha! Meg lehet, ez egy olyan egér, aki tengeri malacca akar válni, nem? Lehetséges. Evolválódik. Miért zöld a keze? Ezt kiderítik majd, az a dráma része. Hopp, azok vagyunk mi. Hopszika. Tudom, mi jut erre szembe? Amivel a Natált demózták arra, hogy valami. Tehát most láttuk a játékosnak a maszkját egy pillanatra. Jó, nagyon jó. Tehát mi egy ilyen istenszerűség leszünk? Valami, ami egyengeti egy állatnak az útját? Igen, ez egy ilyen inverse platform játék. Jó ötlet. És cuki is a lény. Ez klassz. Ez klassz, ez nekem is tetszik. Nem is hallottam róla. Egy időben a Sony konferenciát nem néztem meg azért, hogy most úgy tudjak reagálni, ahogy elsőként reagálok, csak ugye egyelőre nem sok olyat láttunk, amit korábban nem. Illetve csak pár dolgot láttuk, amit korábban nem. Ez egy teljesen új címnek tűnik. Na, veszély is van, a nagy rohadék kígyó, meg akar élni az aranyos kisegeret, látod? Ja. Hát az egy baziliszkusz mosz. Volt szerintem. Mosz. Moha. Két mosz szerintem. Két mosz? Ja. Mosz kettő. Mosz. Mosziz. Mosog a szem. Mos. VR-ben egy mosás szimulátor. Te bemegyek a játékból, hogy mit szeretnél? Hogy mos. Kasz kis VR-es line-upot láttunk. Nézzük, hogy folytatja Sony. Most a konzolját demozza egy ilyen nagyon jó. Körbeforgatták minden szögből. Ezt otthon is megtehetjük. Nézzük tovább. Na tessék. Egy evezést látunk. Ez páratlan minőség a Sony-tól, hogy evezést tudnak mutatni. Ez vajon mi lesz? Ez lesz a God of War? A fények ezek elég olyanok. Lelki derül. Hop, hop, hop, hop, hop. Aha, ez God of War, felismertem egy fény és egy evezőlapát alapján a stílust, látod? Nem, tippeltél és bejött, az nagy különbség. Nem, nem tippeltem. Érződött, hogy az a stílus, maximum a másolata lehetett volna. Tökéletesen érződött, te ezért szerint a God of War az nálad egy evezős játék? Nem, hanem a textúráknak a minősége, meg a kidolgozottsága, meg a motivumok, valamint a világítás, értem. Az megad egy stílust, ezért tanul Smith-től. Az hogy lehetséges, hogy a stílus az bejön, amikor ez már a északi mitológiát fogja felállni, nem pedig a görögöt. Mert én ennek a résznek a stílusáról beszélek, amelyeket valóban különbözik a többitől, ezt jól érzed. De már láttunk belőle egy pár videót, úgyhogy tudom, milyen stílusra a játék. Ez egy szakma. Egyébként ne higgyetek neki. Na, ez klassz. Az egyetlen stílus, hogy fel lehet ismerni, az Kratos feje. De igen. Az is már egyre kevésbé a szakállas. Nagyon kellemetlen, hogy szakállas lett, tehát az egy elég ciki, hogy hipsteré változtak. A szakáll férfias. Felhívnám a figyelmedet arra, hogy aki melletted ül is férfias, és nem ott, hanem itt. Az ott egy mikrofon. Ez a szakállat próbáld megkeresni. Itt van Kratos arcán. Egyébként, ja, biztos nagyon maszkulin, de neked ilyen sumér szakállad van. Miért? Beszéltél vele, vagy mi? Sumér nem az az ember, hanem az a népcsoport. Ja, értem. Aha. Az a birodalom. Akela. Amikor neki is olyan a szakáll, egyébként próbálták azokat a véseteket megvalósítani. Egyébként tudod mi van? Hogy nekem ez a God of War nem tetszik. Nem baj. Valószínűleg mivel God of War, és eddig minden God of War peretrása jó játék lesz, így én borítékolom neki, hogy ez is jó lesz, majd kiderül. A szakáll az egyébként nekem egy kicsit ellenszenves. Hát érzékeltetni kellett azt, hogy... Hogyan... Szépen gyűrödött a hó, ahogy ment Realtime-ban benne a kis csóka, de ezt már láttuk korábban is a Tomb Raider-ben. Nekem nem tetszett. Te most God of War féker lett? De, nem. Nagyon szépek a shaderek, gyönyörű a világítás. Az elég gyorsan változik a minőség, amint elkezdesz játszani. Nem a minőség, inkább csak annyit történt, hogy elkezdett eltávolodni a kamera, és akkor nem látod azokat a pici részleteket, ami a karakterem van. Az, hogy technikailag leveszi-e róla, azt nem tudjuk. Valószínű. De egyébként meg kurva jól néz ki a játék. De akkor miért kezdkezd velem, hogyha nem is tudjuk az válaszokat? Hidd el nekem inkább, hogy minden oda basz. Ezt nem, hogy milyen összefoglás. Ez a játék, ez láthatóan jó, élvezetes játék. Mondjuk a God of War-ok eddig a legjobb third person akciójátékok voltak. Hogyha valaki még nem próbálta a God of War-okat, az utolsót nyugodtan próbálja ki. Én ajánlottam, én kifizetem neki azt a 4000 forintot, amennyiben most kerül, ha nem tetszik. Óvatosan mondja, több ezeren fogják megnézni. Eléggé kamaj. Ja, mondjuk elég jól kereső a játékfejlesztőként, úgyhogy igazából lehet. Az én kontomra. Hogy mondják ezt magyarul? Ne az én faszommal, mert a család. Itt az egyik néger aranypáncélban mondjuk néz ki az... egyébként. Persze, hogy jól néz ki, Zolikám, ez egy God of War játék, tehát mire számítottál? Ez valószínűleg a Santa Monica stúdió csinálja, aki az eddigieket, és kurva jól fog kinézni. Hát ez már most jó ez a játék. Már most játszanék ez vele. Ez az invító bárd dolog, ez nagyon tetszik. Hát ráadásul pont kisfiam van, és most Kratos is apuka lesz, ez pont nekem aktuális is. De neked az azonosulási faktor, az mindenképpen kell valami életbeli dolog, nem? Életbeli? Aha. Hát most itt pont lefejezett egy élettelent. Nem kell feltétlenül azonosulási faktor. Ez igen. Kénytelen leszek leborotválni a fejemet és szakát növeszteni ilyen nagy méretben, mint ilyen ordináriában, ahogy te is tolod. Nem lehet, hogy te gyúrsz Kratos játékra? Leborotválunk a legközelebbi pot? Kérlek, szavazzatok meg, hogy a játék megjelenésére Zoli leborotválja a fejét kopaszra, mert tök Kratos lenne. Mi a különbség akkor, hogy a fejemet borotválom le, vagy a hajamat borotválom le egyébként? Gondolkodtam, a különbség nyelvtani természetű, bármelyiket megszavazzátok, Zoli kopasz lesz az adásban szakállal, ugye? Hát persze. Tudod mit? Megcsinálom ezt. És a piros csíkokat is rátkenjük, és itt fog szülni Kratosként. Csak felhúzok a fejemre egy bőr. Ez mi? Hát hajózás. De kurva jól néz ki ez a... Hopp. Ó, ott valami van. Kratos már eléggé tudja, hogy itt mi fog történni szerintem. Fogja a gyereke kezét, de aranyos. Aha. Szervusz. Szia lény. Nagyon, nagyon aranyos űrcsiga, béka, izé, szörny, egyébként krokodil volt. Így jó. Oh, azért ez milyen volt? Neki is szakálla van egyébként, csak jelezni. Ez egy, de neked is kb. Ilyen minőségű szakállat különböző képest. Kapd be. Ez jó. Igen, teknős anyu. Oda rész, hogy látod az orlikát, ahogy meg zizzent. Nagyon, és milyen szépen mentett a játékból az átkezetében? Az egy grafikai hiba volt. Dehogy is, úgy lélegzik. Az víz alatt hasznos. Hát ez láthatóan szárazföldön is üzemelő játék. Na, ez egy jó menet volt, nem? Igen, gyönyörű volt. Hát mit mondhatnánk, a God of War az... Ez ilyenkor micsoda? Nem tudom, valamiért azt gondolja, nincs internet, pedig van. Tehát, csak bebufferelt már a YouTube, úgyhogy nem lesz ezzel problémája. Ja, nagyon remélem, hogy ez nem azt jelenti, hogy itt tartunk a kis szünetet. Ez 2018 elején ilyen, azért ez jó dolog. Igen, hát az ilyen február-márciusra várható azért, mert nem szokták betolni annál sokkal korábban. Igen, hát a Detroitról már sokat beszéltünk, hogy ez a Quantic Dream nevezetű cégnek, a kanadai cégnek a harmadik ilyen természetű játéka. Hát mit mondhatnák, én nagyon várom a Detroitot, és ez megint egy, hangsúlyozottan, megint egy exkluzív cím PlayStation-en. Tényleg? Igen, ezt a Scorpio tulajdonos, ezt soha nem fogja átélni. Te PlayStation tulajdonos is vagy, te ugyanolyan kétlaki állat vagy, mint én. Scorpiód lesz? Te mondtad még az embereknek, veszel Scorpiót? Fogok. Lehet, hogy nem a launchkor, de fogok. Idén mindenképpen tervezett, csak nekem ugye annyiból bonyolultabb, hogyha a Scorpio kijön a Forza, akkor azt már 4K 60fps-ben lenne célszerű lerögzíteni, ahhoz meg egy kártya, egy 250 000 forint. A Scorpion felül. Tehát ez egy olyan beruházás lenne, ami sok mindent mond maga után. Aha. És úgy gondolom értitek a dolognak a problémás oldalát, ami szimplán anyagi természetű, tehát ennél prózai dolog. Sokkal többen iratkozzatok fel Zolira, és akkor tud venni magának ilyen eszközöket. Nem, az a baj, hogy ettől még nem lesz jobb. Minden esetre a Detroit egy nagyon látványos játék. Minden, amit látunk itt ebben a videóban, az real time. És maga a játék is nagyon jó megvalósítású. Nagyon szép depth of field effektet láttuk, amit tökéletesen filmszerűvé tette a képet. Az animáció kicsit monoton. Életben nem láttam még filmen ilyen depth of field-et. De komolyan nem láttam, tehát sokkal szebb depth of field-ek vannak a filmekben. Jó, rendben van. Zoli nem szereti ezt a depth of field-et. A játék viszont nagyon-nagyon jól néz ki. Nagyon sokféle lefutási lehetőség van, nagyon sokféle döntéshelyzet van benne. Azok a választási lehetőségek voltak? Valószínűleg azt akarod demonstrálni, de ez csak a videóban néz ki, nem tudom a játékban, hogy fog kinézni. Hát remélem, hogy nem, mert akkor jó az arc, végre csinálnak rendes arcokat. Az eddigekkel sok volt probléma. Hát azért a Heavy Rainben nem voltam annyira elégedett az arcok felé. Jó, PS3 könyörgő. De ez most anatómia tök mindegy, hogy milyen hardware-en rakod. A poligon mennyiség az ugyanúgy megvolt hozzá. Csak azt szerintem annyira még nem sikerült ott egy-két arc. A második részben ebben a kislányos szellemes William Dafoe-sból ott már elég jó arcok voltak. És most láthatóan ebben meg még jobbak, azért fejlődnek a srácok, én ezt tetszett. Nem tudom, én a Quantic Dream-nak a játékai nélkül bőven el tudnék élni, de akkor sincsen bajom, hogyha jönnek. Hát azért a Heavy Rain az elég ütős szerintem. Hát ugye el lehet vele szóltozni. Most egy kicsit kicsibe látjuk így a konferencián, hogy ott valami történik a képen. Bungie, Destiny. Activision. Destiny 2. Igen, most ők is betolnak egy multiplatform címetetek. Valószínűleg az oka, hogy nagyon sokan játszottak PlayStation a Destiny-vel, én is elkezdtem. Vagy hogy nagyon kevesen. Hát nem nagyon sokan, és igazából az volt a probléma a Destiny-vel, hogy egy idő után átment, nagyon élvezetes maga az alapjáték mechanika, jók a fegyverek, meg jó benne minden. Csak egyszerűen a content az olyan halvány pici a update-ek után is, hogy ez hihetetlen, és az egész játék az én véleményem szerint egy ilyen Grindfest fesztivál, ami hát finoman szóval sem az igazi. Tehát nekem ez volt a bajom a Destiny-vel, hogy túlzottan monoton volt nekem az alapjáték menet. Én egy darabig játszottam vele, de nekem ez nem jött be. Egyébként átjön a Bungie-nak ez a Halo-s játékmenetbeli rutinja. Ez sokkal jobban tehát néz ki egyébként, de ez jobban működik, mint a Halo szerintem. Igen, viszont gyorsabban rá lehet tudni, mint a Halo-ra. Tehát a Halo-t azért végig tudja játszani az ember egy lélegzetvétellel. Nagyon keveset árul el a sztoriából, az a baj. Mert nincs sztoria, tehát ez volt a probléma Destiny, mert nem volt sztoria, utólag tettek bele. Leplezi, igen, az, hogy mi a sztoria. Meglátjuk, hogy ez pontosan milyen lesz. Reméljük, hogy a Destiny 2-nél tanulnak a Destiny 1-nek a hibáiból, és egy kicsit több ez, contentet kapunk, több de ez milyen már, hogy tanultak a hibából, legközelebb történetet kéne belerakni. Tehát az elmúlt 30 évben, amit játékfejlesztésben töltöttek az emberek, így hogy lehet ezt elfelejteni? Legközelebb mi lesz? Tehát, ez nem lineáris, Zoli, ez egy újabb koncepció volt, ami nem vált be annyira. Hát most csak ezt tudjuk csinálni, kitalálsz egy új koncepciót, és vagy beválik, vagy de nem. Hogy lehet olyan koncepciót kitalálni, nem írok történetet? Tehát ez milyen lenne csinálni egy filmet, és figyelj, kipróbáljuk kamera nélkül. Ja, hogy nem tetszett, legközelebb fogunk használni kamerát. Rossz a gondolat, mert igazából ez inkább ilyen arénasport, tudod, amikor egymást kell lőni. Tehát mondjuk egy arénához sem, egy boxmérkőzésnek sincsen története, érted? Tehát ebben gondolkodtak, csak ezt ugye más is észrevette, hogy akkor ez így maradjunk az arénás hasonlatnál, nem engedjük be a nézőket, hát ha úgy jó lesz. Hopp, nem örültek neki a sportok, de közben beengedjük a nézőket. Ja, bocsánat, koncepttel nem vagyunk teljesen tisztában. Jó, hát igen, ezt nekem sem tetszett ez a dolog, tehát én csak az ördög ügyvédjét játszom most, hogy ez egy kísérlet volt, nem jött be, most berakják a sztorit, ennyi. Rengeteg exkluzív kontent lesz belőle. Ha ez számít, a Bungie korábbi játékaiban sem vitték túlzásban. Jó, ez olyan fajta sztorit, mint amit én romadítok, olyat nem esélyenek el többet. Azt a kurva. Igen, az új Pókember játék a következő, amit nézünk, és ez valóban azt a kurva kategória, gyönyörű. Valószínűleg nagyon hasonlítani fog egyébként az Arkham, Batman Arkham játékokhoz. Penetráns minőségű a rendelés, ez megint PlayStation exkluzív játék lesz. Dögösen néz ki. Kurva jól néz ki. Az új Pókember, Marvel új Pókember, ez a fiatal gyerek, ez a szimpatikus is. Tehát igazából meg a ruha is az az irány, amit az új filmben látunk, az új Marvel féle Pókemberben. Reméljük, jó lesz a Homecoming is. Biztos, hogy jó lesz egyébként, mert Marvel nem szokta elcseszteni saját filmjeit. Neked elég vastagon beletették Iron Man-t, és ő mindig jó. Ja, hát azért látszik, hogy tuti nem mennek. Igen, igen. De a lényeg, hogy most ez egy teljesen exkluzív PSS Pókember játék lesz, ami remélhetőleg azt jelenti, hogy egy baromi jó játékot kapunk. A gameplay videók alapján egyébként a játék valóban nem csak szép, de jónak is. A jelenetről jut eszembe, tudod, hogy lesz a Póknak telefonja. Bemegy a sarokba, és telefonja. Kéne tartanunk egy 10 percet szület. Innék valami erősebb. Nálam erősebb? Az jó. Igen, hát ez a környezeti rombolhatóság, ugye ezek a játékok mindig úgy működnek, hogy, hogy vannak olyan jelenetek, amik mondjuk ilyen valamilyen módon korlátozva vannak, itt a háztetőn verekszenek, ez viszonylag jól berendezhető. Tudom, miről ezt kíváncsi, meg lehet ölni az embereket. Kíváncsi vagyok, hogy ezt például engedik-e a pókembernél, vagy nem? Hát általában a pókember nem öli meg az embereket ez a képregényekben. Csak azért néztem, hogy, hogy le akarta dobni az embereket onnan a peremről. Mindig kiköti őket. Hopp. Ennyi. Jó, mondjuk egy ilyen melportól azért, meg hozzávágsz valaki egy ilyen beton darabot, az nem biztos. Jó, de ő elég nagy, tehát tényleg a köré van csak. Én is elég nagy vagy, de ha fejbe vágnak egy 3 tonnás beton darabbal, akkor szétkenődsz, mint egy paradicsom. De mondjuk nem vagy szuperember, igen. Nem annyira. Tehát ja, az argánolaj megfogja. De az mondjuk nagyon jó vízlepergető hatású is, tehát akkor víz alatt is tudsz verekedni. De tényleg vissza a játékhoz. Igen, most itt lerendezte ezt a nagyon durva csávót. Szép, kimondottan szép játékot látunk. A pókerember? Igen. Reméljük napszakváltást belerakják, mert így nagyon feltűnően jó. De ez a perverzió, ez a napszakváltozás. Mert megváltozik tőle egy csomó minden egy játék. Például a fény. Nem, hát mondjuk gondolj el a zombis játékra, amikor éjszaka másképp viselkedtek a zombik, az a lengyel játék. És hát nem, nagyon jó volt. Tehát gyorsak voltak, veszélyesek voltak, nappal pedig lomhák voltak. Ja, ilyen napelemmel működnek szerintem. Mert te játszottál azon a játékkal, amíg csináltál is. Dying Light? Az igen. Ja, faszkodtam. A haldokló fény. Igen. Az volt az utalt arra, hogy van napszakváltakozás. Nem, jó volt a napszakváltás a Dying Light-ban kifejezetten. Az egy egész jó játék, csak nagyon hosszú. Contain Air. Ez a kocsmatúra felelemenítés, amit szeretnél csinálni, szerintem valami keményebben kezd. A következő adásra ott formatáljuk Zolit. Ezeket tényleg faszán néz ki. Én nem hittem volna, hogy ennyire jót fognak kihozni, azt hittem, hogy megint valami alibi fasság lesz, de tök jó. Az előző pokémon kicsit sem volt jó. Hát nem. Amikor a Central Park fölött lengedeztél, úgyhogy nem volt mihez hozzákötni, és nem az zavarta a játékot, az egy kicsit furcsa. Hát jó, az itt is megvan egyébként. Mert hát először... nem tudom, hogy mivel fogja hozzákötni, mert eddig falon szaladást látunk, meg átesünk épületeken. Jó, hát ezzel a pókember filmekben sem nagyon problémáznak, hogy a két toronyház között fölfelé kilőnek egy hálót, az pontosan hova kapaszkodik meg. Mindenhol valaki elfregolik szerintem kikötve az épületek. Hát jó, de egyelőre még nem voltak ilyen típusú hibák, mondjuk a Central Park az valószínűleg itt is helyet kap. De ez nem baj, ezek nem hibák, csak ez aranyos, tudod, ez, hogy mondják, tisztelgés. De jobb, hogyha a gameplayben azért benne van ez, mint elem, hogy nem tudod akárhová fölhálozni. Igen, ez tényleg. Tudom, leszek kíváncsi. Figyeld. Hogy látom, arra leszek kíváncsi. Pif. Hogy ez egy ilyen küldetés, ami ennyire látványos, vagy a többi is ilyen. Hát valószínűleg a story küldetések azok ilyen látványosak lesznek szerintem. Ilyen filmszerűvé teszik. Ó, de jó lesz ki. De nyilván úgy is tesznek, hogy az eddigi pókember játékokban ilyen mellékküldetés, hogy regulázd meg 3 bűnözőt, meg ilyesmi, ami azért annyira nem lesz szép, mint ez. De ez most kurva jól néz ki. Hopp! Kiszállítja a srácot a helikopterből. Nem volt jegye. Itt pókember egyébként egy ellenőr. Bedobja a házba, hogy ne halljon meg. Persze ettől, hogy átdobsz, kirúgod a helikopterből és átdobod egy házba, attól lehet, hogy magában meghal. Itt ezzel az ázsiai fiatalemberrel komoly nézeteltérése van Peternek. Gyönyörűen van megcsinálva, tényleg. Hát ugye, nem rossz. Hát egy konzolra egyszerűbb optimalizálni, mint 500 féle hardware-re, és annak általában az az eredménye, hogy valami jól néz ki. És a Sony látod, megint jót vásárolt be. Tehát ez mi? Hát ez klassz lesz, ezt anyád. Megnéztem korábban. Hopszi. Az ez kurva jól néz ki. Hát igen, és figyelj, ott van egy kis gond a helikopter farkával, mert az ott pár ember tud kinyúvasztani, és Peter meg törekszik arra, hogy a kérdésedre válaszolva, Peter. Hogy ne halljon meg az összes ember, oda hálózza. Hopp. És ugye még ott van a helikopter, ami most egy ilyen irányítatlan kaszaként repül a levegőbe. Na most mit csinálsz, Pete? Ez jó. Kurva jó. Kíváncsi vagyok, hogyha nem nyomogatom a gombokat, akkor mi történik? Figyelj, a kódba kellenének ilyen átvezetők szerintem. A pókemberes? Nem, hanem ilyen jellegű, ilyen felépítésű mechanikával, mert ott ez nagyon jól működne. Ez tipikusan ilyen casual dolog. De nagyon jól meg volt csinálva. Egyébként jók ezek a cuccok, csak ezekről a címekről tudtunk. Mi lesz még? Hát de nem láttuk bele semmit, egyébként ez a 3 darab képet eddig mutogattak belőle. Nem, azt hiszem a játékok. Hát eddig rohadt jó címek voltak. Igen, de ezekről a címekről azért nagy részt tudtunk már tavalyról. Vagy 6 olyan játék volt, amiről nem tudtunk. Jó, de azok a VR-es címek, az meg kit érdekel. Most mondtad, hogy a VR milyen klassz. Imádom a VR-t. Dehogy imádod. Tudod, mit szeretek legjobb a VR-ben? A Resident Evil-t. Amikor levehetem a fejedről. Igen, nem, amikor fölvehetem, mert tudom, akkor kezdődik az élmény. A Resident Evil az fantasztikus VR-ben. Ha egyszer kipróbálod majd... Nagyon ijesztő basszus, amikor ott horkol a néni mellettem. Azt én VR... mondtam neked, te sosem próbáltad ki. Azt VR nélkül sosem tudnám milyen, hogyha horkolnak mellettem. De nagyon szívesen horkolok neked. Vegyetek 120 ezer forintos eszközt, hogy halljátok milyen, hogyha horkol mellettetek a hintaágyban szunnyadó néni. A rövid egyszerű reakció a kommentmezőbe írjátok be, cinikus állat felkiáltója. Hashtag cinikus. Hashtag cinikus, getsz. Most egy kis összefoglalóban valahogy visszakanyarodtunk az Uncharted-ra. Itt meg újra a Detroitból látunk képeket. Itt a végén úgy látom, csinálnak egy montást, mintha levezetnék a dolgot. Most szerintem ennyi. Még elég sok van a videóból. Szerintem az fekete kép. 15 perc? Azt ezt kérdőjelezzük ezt meg. Igen, nagyon jó játékokat láttunk a show-n, viszont valóban kevés olyan volt, ami igazából előre már nem volt bejelentve, viszont azokból láttunk újakat, amik már be voltak. Ez az egeres, ez új volt. Ez aranyos volt, igen. Meg ez a horror cuccos. Meg az egy olyan játék, amit egyébként el tudom képzelni, hogy tényleg ezt egy élmény lehet VR-ben használni. Igen, a kisegérnek segít ez. Mert azt mondjuk azt nem tudom elképzelni, hogy kontrollel lehet csinálni. Neked való horgászos engem nem tudsz azzal felizgatni, hogy ilyet csináljak. Ezt a Wii-nél kipróbáltam, nekem az annyi úgy elég az volt. Az nem ugyanaz, mint a tudom, mert VR-ben teljesen más. Tehát a VR-ben ott vagy effektív a parton. Érzed, ahogy az arcodban fröccsen a poshat tóvíz. Hopp, lesz még valami. Na faszt. Ezek teljesen új játékokból való egysnittes képek, amit nem mondtak. Gran Turismo. Gran Turismo-t meg nem mondták, pedig a Gran Turismo sportról biztos, hogy lesz szó. Illetve a Shadow of the Colossus is újra kiadásra fog kerülni, úgyhogy abból sem volt még kép. Akkor csak utána néztél a bejelentéseket. Itt a Shadow of the Colossus. A Shadow of the Colossus, ez korábbi szivárogtatás, hogy lesz belőle valami. A Gran Turismo Sports, az pedig tudjuk, hogy biztos, hogy lesz belőle valami, mert semmi olyan extrém nincs. Igazából, amit lehet tudni a Gran Turismo Sportról, hogy a teljesen más utat jár, mint mondjuk a Forza. Igazából azt az utat járja, hogy ő azt mondja, hogy ő inkább sport akar lenni, mint sem ilyen autógyűjtemény. Ugye pont ezt az autógyűjtési dolgot az egyik reklámjukban így tolják el maguktól, hogy ez nem jó, mert az nem igazi sport, hogy te autókat gyűjtesz. Hát ezzel ilyen fricskát akarnak mutatni a Forzának. Egyébként a Forza pont a régi Gran Turismoknak ezt az autós gyűjtős rendszerét másolta le. Ugye a Gran Turismo volt először olyan, hogy egy versenyen csak egy adott autó típussal mehettél, és azt meg kellett nyerni vagy venni a játék készletéből. És valóban elment ebbe az irányba a Gran Turismo, ezt másolta le a Forza, én nagyon szeretem ezt a rendszert, viszont most úgy tűnik, hogy a Gran Turismo-nál azt mondták, hogy ez nem jó, mert ők újítanak most, és azt mondják, hogy ez egy sportjáték, ez egy e-sportnak készülő valami. Hát nem tudom, aki szereti az e-sportot, annak ez jó hír, nekem annyira nem. Tehát én nem vagyok e-sportoló. Nagyon szép real-time képeket mutatnak belőle, 4K-s 60 frame-es képet ígérnek. Tudod, mi ezzel a probléma egyébként? Ebből szerintem azért nem lesz e-sport, ezt ne legyen igazam. Nem hiszek abban, hogy exkluzív játékból, tehát konzol exkluzív játékból széles körben elérhető e-sport játékot lehessen csinálni. Hát, meg kell nézni, hogy mik azok, hogy most a vezető e-sport játékok. Én mindjárt tökön is lőttem magam, mert a Cségó az fizetős történetesen. De nézzem, milyen gyönyörű. Azért ez tényleg szép. LOL, Dota, Heroes of the Storm, World of Tanks. Aha. Tehát ezekben van mikrotranszakció, de alapvetően ingyenesen elérhetőek. És ebből biztos, hogy lesznek lokális versenyek, meg tök jó programokat lehet majd rácsinálni, de ez e-sport szinten értékeltő valami, lehet, hogy nem nagyon példátlan lenne. Erre futnak rá, és azért a bétán elég sokan voltak, tehát az lehet látni, hogy azért érdeklődés van bőven a játékra. Vizuálisan szép. Nem néz ki rosszul egyébként. Gyönyörűen néz ki, tehát ez teljesen ugyanúgy néz ki, mint az új Forza. Persze, végig ingém. Nem néz ki rosszul. Hát persze, miért néznek ki rosszul? Hát azért, mert polifoni digitális az elmúlt években. Hát kicsit lemaradtak, de most úgy tűnik, hogy felzárkoztak. Igen. A korábbi filmeken is nagyon jól nézett ki a Gran Turismo. Most, amit nem tudom, hogy a single player campaign mekkor lesz, azt mondják, hogy csak a Driving School lesz, ami csak egy ilyen vezetés tanító dolog. Nekem az nem jó hír, ha nekem nem lesz benne egy viszonylag hosszú campaign lehetőség, úgy, mint a Forzában, akkor én nem fogom ezt megvásárolni. Voltak az eddigi Gran Turismokban egyébként rally részek? Mert... Voltak, igen, a Gran Turismo nagyon korán, mert már a Gran Turismo A-spec-be is volt. De az utóbbiakban, tehát mondjuk 5-től fölfelé. Azt nem tudom, mert nem volt PS3-on, bevallom, azt nem vettem. Nem tetszett a PS3. Én egy darabig Gran Turismoztam. Belevetettem, 10 futamot játszottam mindegyikkel, aztán mondtam, nekem ebből ennyi elég volt. Most már tényleg nem tudják hova tenni a hallgatók ezt a dolgot, hogy szittuk az Xboxot, aztán mondtam, hogy nem volt PS3-am, most PS4-re egy csápolunk, mert ez megint PS4, és ja, megint mondom, hogy nem szeretem a Gran Turismo-kat, aztán kiderül, hogy nem Gran Turismoztam. Igen. Nem egyébként az a dolog, nagyon sarkosan van ez az egész véleményi kialakítva. Hozzáteszem egyébként, hogy arra készüljetek, hogy a következő Other Side Podcast egy elég provokatív témát fog érinteni. Igen, Zoli szakállal vagy annélkül, ez lesz a címe. Nem, halál komolyan. A szakáll kulturális hatása a 17. századtól napjainkig Jézus beszédei tükrében, jó? Igen, de érints egy kicsit a delfineket is, jó? Jó, ez volt a Gran Turismo. Jó, hát ez is lesz. Igen, Gran Turismo egyébként prone volt, látod itt van kérve, Gran Turismo prone capture-ölték, ott így néz ki. Hát 4K 60 frame, itt is HDR, minden. Hát próbálják amit... pusholni mindenki prót vegyen, mert a jövőben egyszerűbb lesz, akkor úgy fejlesztem. Hát egyébként igen. Még a Shadow of the Colossus-t akarom megnézni, vagy megmutatni Zoninak. Annyit tízelnék, hogy a téma az valószínűleg a YouTube-on felelhető videójáték fogyasztási szokások körül fog kulminálni, hogy milyen hatással van ez a gaming közösségekre, illetve a játék értékesítésekre kicsiben és nagyban. Nyilván egy nagy része ennek hipotetikus lesz, de egy nagy része húsba vágóan valódi. És szerintem az egy izgalmas téma lesz, úgyhogy meg készüljetek, mert nem biztos, hogy fogunk vele várni egy hónapot. Mikor tudjuk a következő adászájtot felvenni szerinted? 3 hét múlva, 2 hét múlva. Hát akkor már inkább a tábor után ennyi erőben. Hát akkor inkább pont előtte. Akkor pont előtte. Jó, akkor viszont az, mikor van most? Fasz tudja, mindegy, mert valamikor, jó? Így van. Na, hát 18 pluszos lesz a Shadow of the Colossus, hát aki játszott bele korábban, az tudja, hogy miért. Már nem tudják használni a PEGI besorolásokat. De ez a PEGI már 18 éves, ez egyre öregebb ez a kis csaj. Ja, 2 év múlva. Igen, hát ez nyilván megint PlayStation egy exkluzív cím. Majd Zoli bevágja ilyenkor ezt a képet nektek. Nagyon szép felújítás egyébként. Látszik, hogy hozzányúltak rendesen a grafikához. Alig. Aha. Csak úgy az egész kíván cserélve. Így de kurva jól néz ki. Egyébként talán még tavaly gondolkodtam azon, hogy de jól néznek a Shadow of the Colossus, nem HD remake-ben, hanem tényleg kicserélnek mindent, és tényleg ezt megcsinálnak úgy, ahogyan kell. Hát ezt eléggé jelentősen felújították, tehát ez tényleg jól néz ki. Miből látszik? Ránézek. Mire? Igazából az egy dolog, amit megőriztek benne, az a pályáknak a kicsi szögletessége, ugye az inkább gameplay mechanika szempontjából ilyen, de ügyesen oldották ezt új elemekkel. Tehát nagyon-nagyon fel van újítva. Nagy üres területek, azért éreztetik, hogy ez egy régebbi generációs játék, de maguk a lények azok nagyon szépek, meg a környezet is összességében szép. Ez kúr jól néz ki. Hát igen. Ez igen. Itt kitetoválja a homlokát a srácnak, hogy mondja, hogy a te szinkronhangod is ezentúl Vin Diesel, és onnantól fog a vége van. Shadow of the Colossus. De mikor jön? Egyszer. Ez olyasmi, mint az állatterelgetés. Nekem ez az a cég. Jó, oké, akkor beszélj most arról, mi történt itt a PlayStation konferencián. Beszéljünk. Bemutatott egy tök sok jó játékot a Sony. Így van. És oké, hogy mindegyik exkluzív. Így van. De hogy semmihez nincsen normális dátum, vagy még a 2018 elején megjelenő játék is, majd early 2018, amit a fogalmuk nem lenne, hogy a játékaik milyen fejlesztési stádiumban vannak. Tudják, hogy milyen fejlesztési stádiumban vannak, itt nem erről van szó, hanem ugye időzítik különböző eseményekhez ezeket a játékokat, valamint egymáshoz is időzítik, valamint a konkurenciához is időzítik. Tehát vannak játékok, amiknek nyilván mindegy, mikor jelenik meg, például egy Uncharted, vagy mondjuk az Uncharted kiegészítője, vagy akár a... Még God of War-nak... Egy God of War-nak is tök mindegy, mikor jelenik. De annak sincsen dátuma. Hát figyelj, az, hogy osszák a marketing büdzsét más játékoknak a tologatása miatt, azért az nem mindegy. Tehát érted, amikor egy hónapot mondjuk annak szentelnek, hogy promózzák mondjuk azt a játékot, akkor abban nem akarják, hogy más játékok belerondítsanak, vagy belelógjanak. Akadnak egy God of War hónapot. Egy kisebb játéknál meg ez még fontosabb, egy God of War-nál nagyon nem lehet mellé nyúlni, azt megveszik. De mondjuk egy kisebb játéknál, ami pont egy nagy ágyú elé vetik, emlékszel arra időmanipulálós orosz játékra? Time Shift. Yeah. Azt pont egyszerre hozták ki egy Halo-val. Most bocs, de annál a Halo-nál a Time Shift kétszer volt szerintem jobb játék, amely a single player részét illeti, nyilván a Time Shift-nek nem volt multiplayer része, és kurva jó játék volt, akkor átbukott, mint a téli kabát, mert a Halo-val egyszerre jelent meg. Tehát azért... Viszont most mekkora diverzitások nincsenek, hát lesz konkrét egy októberi hónapunk, ahol néztem, valami 10 játék jelenik meg. Mert az én szülőnapomon is készülnek rá a fejlesztők, tehát látják azt, hogy a fejlesztő kolléga szívesen játszana októberben. Forza jön, ugye akkor már jön vele együtt a Scorpio is, Assassin's Creed jelenik meg, és ez csak 2 játékba a konzolt is ide vette, és csak 2 játék erre a platformra. Igen. Is. És basszus, őrületes tempó, és nem értem igazából, hogy miért nem lehet ezeket az időpontokat valahogy. A másik, hogy karácsonyra azért próbálnak még majd alokálni bizonyos meglepetéseket, lehet, hogy valami korábbra tesznek, lehet, hogy valamit majd eltolnak. Mondjuk más szempontból még igazából nagyon a Sony-nak nem kell nyomulnia. Egyrészt elég jó pozícióban van, és idén most mi az a játék, amit különösebben le kéne tolni? Mondjuk a Forza szerintem sok esélye nem lesz a Gran Turismónak, viszont... Nem, szerintem sem. Viszont a más területen, meg idén, mi jön még a Sony-tól? Idén. Melyik jön? Jó sok jön bele, a fele jön legalább annak, amit láttunk. Jó, a VR-en kívül. Tehát nem csak a PlayStation önmagában élvezhető mindenféle kiegészítő nélkül. Ez jó kérdés. Most nem fog nekem se eszembe jutni semmi. Nem mutatták be az Ace Combat-et? Igen, mert azt jövőre tolták. Hát tolták jövőre? Igen. Ó, fasza. Jó, akkor az is buktad, meg az is érdekelt volna pedig VR-ben, mert biztos, hogy sokkal jobb VR-ben, mint úgy egyébként. Hát meg azt is elsősorban VR-re fejlesztik, tehát engedik VR nélkül játszani, de azért VR-be körbenézni a vadászgépben kicsit jobb. Ne, én nem akarom VR nélkül kipróbálni az Ace Combat-et. Nem akarod? Nem. Mert annélkül nagyon szar játék lenne. Igen. Ne, hát igazából arról van szó, hogy azért itt még vannak tologatási lehetőségek. A másik játékiparnak van egy nagyon csúnya tulajdonság, hogy nem mindig lehet látni, mikor fejezünk be. Az új Uncharted. Az jön idén? Igen, az jön idén mindenképpen. Azt tuti. Bocsak, hát, meg gondolkodom azon, hogy mik az lesznek. Az kicsi Uncharted, mert az olyan 4-5 óra. Ja, Uncharted ka. Szóval igazából túl vagyunk a Micron. Igen. Ubin, Bethesdán. Igen. Sonyn. Igazából, ami még hátra volna a teljes képhez, az a mai Nintendo 6-kor. Igen, így van. De... Hát azt majd megnézitek, ha érdekel titeket. Kommentelni azért fogjuk majd a következő adországban mindenképpen, tehát azért beszélni fogunk róla. Így igaz. Zoli úgyis beleszeretett a Switchbe. Tényleg, jó a Switch, lent lesz a táborba kettő is. Na. Jó, tényleg jó a Switch. Alkalmas, hogy majd megmutatom, hogyha érdekel. Nincs, nem volt vele semmi, mert korábban sem, csak nem értettem. Volt egy élethelyzet. Kiderült, hogy a Switch az mikor jó. Mikor? Például. Homokviharban vagy, és nincs más konzol. Nem. El vagy vágva a civilizációtól, és egy autó. Elektromos vizet. Viharban, tornádó közepén. Igen, ez a helyzet. Nem, volt egy olyan, elmentünk most hétvégén egy buliba, és két kocsival mentünk. És a előd védekők elég előre mentek. Mi egy kicsit lemaradtunk. Ez nem összefoglalás, ezt csak mondom. Nem. És megkettő őket várjanak meg, és jó, akkor addig nekiállnak játszani. És érdekes, mondta, a parkolóban fogták, felcsapták a switchet, és a két kontrollerre nekiálltak játszani. Értem. Nagyszerű. És ez egy olyan élethelyzet volt, ami nyilván nem adódik minden nap, de egy olyan élethelyzet, amiben a Switch egy tökéletes játékfelület. Már hogyha teljesen ilyen játékfüggő vagy, és mondjuk nem tudsz közben olvasni, vagy beszélgetni? Nem, akkor, hogyha mondjuk vagytok ketten-hárman, és olyanatok van, hogy csináljunk valamit, ott vagytok a kurva parkolóban, mit akartok egy parkolóban csinálni? Beszélgetni. Olyan dolgot, amit nem lehetek megcsinálni a kocsiban. Beszélgetni. Minek? Barátkozás, ilyesmi. Te miért barátkoznál a barátaid, de az már barátok vagytok. Tehát ez a fokozat, ez olyan, mint hogyha nem is tudom, van erre hasonló példa? Nincs, de szerintem inkább foglaljuk össze, mert ez már egy szociológiai tanulmány, amit elkezdtél, és ez igen, elég mély, nem vezeti megfelelő irányba. Viszont tényleg annyira mély, hogyha lenéztek oda a mélységbe, előzött már sötét van, és minden homályos, és egy bűz árad fölfelé, és azt már így nem szeretnék. Én azt is megjárom a gondolataimmal. Én nem ismerek lehetetlent, azért van. Emlékszel arra a This is Sparta kijelentésre? Na, abban a lukban, hogy bele kellett neked rúgni a gondolataiddal együtt, és abból majd tanulsz. Már itt ebben a mélységben, és amikor megmerítkezel, annak a főnixként tudsz feljönni. Gyertek utána, jobb lesz nektek. Jó lesz, figyelj, igazából megmondom őszintén, ez az E3, ez így évről évre fel szokott merülni az, hogy mi szükség van alapvetően az E3-ra, amit te is mondtál. Visszatartott Putin. Gyakorlatilag, ha levonjuk a trélereket, tényleg levonjuk a trélereket, amik ott voltak, mi az, amivel okosabbak lettünk? Tehát mi az, ami effektív az E3-on hangzik el? Amihez kell az E3-nak a színpada. Nyilván az ünnepélyességhez hozzátesz, nyilván kell egy olyan pillanat, igen. Ez legyezgeti a gamereknek a hiúságát, nem csak egy YouTube-on meg online szocializálódó kis virtuális kis majmok vagyunk, hogy csúnyább állattal ne éljek, hanem tényleg nekünk azért megadják azt a fajta tiszteletet. Amikor kinek tett bemutatták a Cirque du Soleil-nek az artistái, ott voltak, hogy minek azt nem tudom, de akkor is kellett ez, hogy ez a nap, ez a miénk. De most már nincsenek ilyenek, most már a Bethesda még annyira se ad a látszatra, mint amennyire kellene szerintem. Érzem, szerintem pénzt és időt spórolnának, ha nem mennének ki, de legalább látják Los Angeles céges pénz, amit... Hát figyelj, nekem van összehasonlítási alapon már ilyen 95 körül még én is újságíróként tengődtem, és akkor még voltam egy londoni kiállításon, amit bár valaki kijavította, nem így ejtik, ettől még azt mondom, hogy ACTS, LCTS egyébként, ahol még olyan díszletek, meg olyan körülmények voltak a játék bemutatónak, ez volt az E3 elődje egyébként, hogy az egyik ilyen első világháborús játék demózásánál kihoztak egy komplet első világháborús repülőt, és azt lógatták fel a dolog fölé, és nem replika volt, hanem egy igazi. Tehát kicsit még más volt. Honnan tudod? Értek a technológiához, tudom, hogy néz ki egy igazi repülő, meg látszott rajta a patinánsága. Vagy nagyon jó repülő. Ezt lehet koptatni egyébként. Köszönöm, Zoli, nem ez volt a téma. Kicsit olyan, hogy érzem magam, mintha egy nő ügyemel. Belemegyünk a fontos részletekbe. Nem, tehát igazából ott még egy kicsit más volt a dolognak az íze, meg ott tényleg még az volt, hogy ott valóban kaptál meg olyan információt, amit más nem kapott meg újságíróként. Voltak zárt rendezvények, nem szivárgott ennyire a dolog, nem lopták el előre az információkat, nem volt ez a szándékos kiszivárogtatás, ami a Ubisoft nagyon nagy benne egyébként, hogy lopott számítógép képe, megmutatjuk, hogy fog kinézni az új Assassin's Creed, biztos izé, hogy itt kilopták a Ubisoft céghezba, de hogy lopták ki. Amit ott láttuk, azt a Ubisoft szivárogtatta ki, ez gerilla marketingnek hívják ezt a megoldást, kirakják nektek az anyagot, és azért nézitek meg, mert húha rákattintok már, mert húha, ezt még senki sem láttam, az meg ezt frissen lopták, ezt a Ubisoft nem akarja, annak ellenére rányomok, rohadt monopolger. Szerintem már nincsen egyébként ilyen jellegű őrjöngés az ilyeneknél. Pont azt néztem egyébként, hogy, vannak ezek a weblapokon, amikor tudod, a nagyon hot topikok felugranak a francba, és nem ott találtam meg az Assassin's Creed-nek a hírét, amikor kiszivárgott, hanem lényegesen lejjebb. Tehát szerintem ez a fajta siker. Azért ezzel följebb tolják, mert a simán csak azt mondják, hogy a Ubisoft legközelebb 5 darab képet, meg egy videót az AC-ből, azért más szemmel néz rá az ember, mint hogyha azt mondják, hogy ezt valaki kilopta, és a Ubisoft nem is akarja még, hogy így lásd. Tehát akkor még benne van az a dolog, hogy lehet, hogy szar. És sokkal utálják a Ubisoftot, ugye különösen a... Egyébként történetesen a Ubisoft nem látom képzelni, hogy ez tényleg kiszivárgott, mert az egyik kép az egy újságnak a cover fotója volt, amit ugye jóval nyomdába kerülés, tehát nyomdába elkerülés az jóval korábban van, mint a piacra kerülés, hát, és ez a fotó az elképzelhető, hogy tényleg valaki lefotózta, és tényleg valaki kiszivárogtatta. Lehet, hogy a többinél nem, de az a cover fotó, az nekem tényleg úgy tűnik. Valószínűleg a cover fotóval ez a helyzet, de úgy alapvetően az ilyen videókkal, meg a Syndicate-ről, amikor elkezdtek szivárogtatni, az annyira átlátszó. Ha igen, amikor ilyen teljes tűjéles, látszik, hogy igen. Az maga a játék, nem valaki fölvette telefonnal, hogy akkor igen. Hogy néz ki. Mindegy, a lényeg az, hogy valóban eltűnt ez a dolog, meg nagyon sok az információ mostanában, és a játékból is nagyon sok van. Különösen ugye az indie piacnak a felfejlődése miatt számtalanilag is nagyon sok játék létezik, ugye platform is nagyon sok van, tehát már egy kicsit immunisok leszünk, ennyi információt kapunk egyszerre. Uh-huh. És az E3-ra, ha ezt mindet visszatartanák, akkor az E3 az nem ennyi ideig tartana, hanem 5-ször ennyi ideig tartana. De régen sem tartott 5-ször ennyi ideig. Hát, viszont ezek a hírek akkor flashként értek. Meg kevesebb volt a játék is. Most a te vetted észre azt, hogy meg a bemutatni az első 4 játék, az third person shooter volt. De most érted, az Electronic Arts ugye meg ott volt a Star Wars játéknak a bemutatója. Az például nagyon ünnepélyes volt, azt sose láttuk előtte. És most már másfél annyi gameplay van kint interneten róla, mert már streamelik, mert most azzal akarja alátámasztani az Electronic Arts, hogy hát, hogy fogalmazzam meg ezt, nem leszek politikai akarat. Tehát, még egyszer nem basszuk át a Star Wars rajongókat, nézzétek meg ilyen a játék, ezt fogjátok kapni. Pontosan ezt fogjátok kapni. És egyébként pontosan azt fogjuk kapni, mert ott már valódi gameplay van, nem csak grafika. Jól néz ki egyébként a Star Wars. Nem csak az, hogy jól néz ki, látszik az egész játék mechanika, hogy más. Tehát, hogy javítottak rajta. Végre elmentek a megfelelő irányba. Hát a lényeg az, hogy már az E3 az tényleg csak egy visszatartott puki. Nekem annyira nem bízom egyébként az EA-ben, hogyha jó lesz, és tényleg pont olyan lesz a Star Wars Battlefront, ahogy látszik, vagy annál még jobb. Én akkor sem fogok tudni bízni benne, mert tudom, hogy a másik 3-4 játék, amit ki fognak adni, az meg hullaszar lesz. De az EA fogja kihozni jövőre ugye a Han Solo film kapcsán a Han Solo játékot is. Amit megint csak nem mutattak be itt. Amin az a hölgy dolgozik, aki az Uncharted első két részét írta, tehát azért igen. Nem valami nulla név írja a sztoriát, amit bízom azért benne. Úgy, na, tehát és a Visszél Ásszal dolgozik együtt, aki ugye Dead Space-ért felelős cég, tehát abból egy nagyon-nagyon jó játék szül ki, és nagyon sok Star Wars 13-13-as asszat oda került. Lehet azt tudni, hogy van ilyenkor kreatív kontroll például az EA mögött, a Star Wars részről? Tehát valaki azt mondja, hogy például nem akarnak... mit tudom én, Star Wars címen például Luke Skywalker telefonja harcol Han Solo tablete ellen. Hát szerintem maximum a Disneynek van ilyen kreatív kontrollja fölöttük, vagy a LucasArtsnak. Tehát így. Másnak nincs. Csak azért mondom, mert most kipróbáltam az E3-on tízelt Star Wars Galactic, a faszamat nem tudom mi volt az, ez a Heroes, Star Wars Heroes, igen. Mobilon, és ez a világ egyik legolcsóbb játéka. Gyakorlatilag effektív, amit játszol vele, sokkal kevesebb, mint amennyit mókolsz azon, hogy trénáld a saját kis embereidet, aztán a végén gyakorlatilag így püföljük egymást mindenféle szarra. És a legjobb, hogy ha eléred a 10-es szintet, amit ugye nyilván megelőz előtte 9 szint, akkor ki tudsz oldani magadnak harcosnak egy evokmacit. Sok mindenki tudsz oldani, és játszottam vele egy darabig, mert nézni akartam, hogy működik a játék, mert annika meg ez egyébként elég jó hangulata. Ez nagyon régi, még PlayStation 2-es Final Fantasy-nek a harcrendszert egy-egybe kopintották, és ugye beletették ezt a menedzselgetős részt, csak ugye a kalandozás nélkül, tehát lényegében erről szól ez a játék, és arról, hogy gyűjtsd össze az összes figurát. Tehát amikor, mit tudom én, hány darab ilyen kristált kell összekaparni abban a játékokban, hogy mit a Darth Vader-t ki tud váltani, és még akkor is a játékban levő pénzért kell megvenni, amit persze megvehetsz, igazi pénzért is, ha addig nincsen. És akkor vannak ezek a lootboxok, ami most nagy divat, és akkor abban, talán abban már lesz 5 darab Darth Vader elem az 50-ből, és akkor van benne egy vagy egy sincs, ez teljesen ilyen totál tipikus. De hát jó, hát a mobiljátékok azok általában erre mennek rá, hogy így. De most ezt nem mossuk össze azért mondjuk egy nagy jó. Meg ott az E3-ról beszél. Bár ez benne volt az E3-ban, mert az I és olyan maga tízelte fönt a vásznon, hogy... Büszkék rá, nagyon sokan játszanak vele, úgyhogy... Jó, egyébként megértem, mert alapvetően nem igényel nagy odafigyelés, mert gyors körök vannak benne, tehát akár még buszon, metrón is tök jól el lehet vele szórakozni. Igen, igen, igen. De mondom, ez az E3 egyébként annyira nem volt rossz. Nem. Szerintem az volt, én nekem az volt, amit vártam. Én tanultam belőle megint. Egyébként tényleg azt, hogy például nem akarja az ember például a reflexből ítélkezni azon, amit lát. Annyira szét volt átcsúszva, amikor hogy a Microsoft-oknak vége volt. Mert egy csomó, csináltál magadnak egy csomó elvárást a dologra. Azt mondtad, hogy milyen jó lenne, mert biztos, hogy a Microsoft az okos, meg biztos, hogy jól gondolkozik, és elvártad volna azt tőlük, hogy tényleg legyen ez a 4K-s felvétel a YouTubereknek. Azt már úgy mondtad, hogy az valószínű megtökő, és tényleg volt az esélye. De persze nem volt, ez egy csomó hatalmas csalódás. Most mondjak egy meglepetést? Nézted az Xbox One X-nek azóta az adatlapját, az Xboxon? Nem, mi rajta van? Rajta van. Akkor jó, csalódtál, emléltem, hogy mégis rajta. De bazd meg, de miért nem? Uh-huh. Miért nem? Mi a faszért nem? Nem tartották fontosnak. Tudod, hogy miért? Mert gondolj bele, mi volt az Xbox One-os konferencián? Mindenről beszéltek, csak játékokról, nem? Most mi volt? Csak a játékról beszéltek, meg a hardware specről. Mert féltek attól, hogy bármilyen más dolgot mondanak el, az körítésnek tűnik. Legutóbb az NHL-ről, meg az EA-ről, meg a lófaszomról. Szóval senkitem érdekel, hogy gyűltek a gamerek, és akkor... Mi a faszom, ez telesport? Borzasztó. Tehát így nem tudták, hogy miért a sportcsatornára kapcsoltak a helyet, hogy a játékokról pofáznának. Most csak játékokról volt szó. Jó, meg az elején verték még egy kicsit arra, hogy milyen kurva erős a hardware. De hát ebben igazuk van, meg kurva erős a hardware. Szóval mindegy, tanultam. Én megint fejlődtem valamennyit, most előre vagy hátra, azt nem tudom. De azt azért, hogy még meglengetném, hogy szerintem az, hogy az emberek vannak elvárásai, és pláne, hogyha rajong valamiért, szerintem az nem rossz, és azt ki kell tudni szolgálni. Tehát nem azt mondom, hogy mindent, de ha egy rajongó mondjuk vár valamit, tehát mondjuk a legutóbbi ilyen élmény például az Alien Covenant kapcsán mondjuk egy Alien filmet szeretném, mondjuk tudom, egy földtől elrugaszkodott elvárás. Pont az volt a probléma, hogy minden rajongónak az igényét ki akarták szolgálni. Igen, de igazából nem sok, tehát milyen rajongó nézi meg még az Alien filmet az Alien rajongókon kívül, a Predator rajongók? Ha olyan kapja meg, amit várt, akkor tényleg sajnálom, igen, tehát ebben alul teljesít egy Alien film, aláírom. Ez kicsit nem az első vagy a második résznek volt a ripofia, ez a Covenant? Na, nézd meg! Uh-huh. Nézd meg, nem rosszat akarok neked, csak akkor úgy érteni fogod, hogy mi az, ami nekem fáj, meg mi sokaknak fáj. És csak arra akarok ezzel utalni, amiről megint csak beszéltünk, hogy szerintem a rajongót a világ legkönnyebb dolga kielégíteni. Mert a rajongónak alapvetően kurva kevés elég. Jó, de mondjuk egy videójátéknál azért nagyon sokféle rajongó van. Igen, de nézd meg igazából, hogy meglátsz egy Kratost, uh-huh. És rajongók már elolvadnak. Mi nem tudunk semmit a játékról, nem látunk semmit semmiről. De abban a pillanatban, ahogy mondjuk a harcrendszere mondjuk fos lenne, vagy az animációjában nem lenne az a perfekcionizmus, ami egy ilyen típusú játéknak nyilván. Egy God of War-nak, az első 10 percben elmúlna ez. Valóban, de nem azzal fogod megvenni a rajongókat. A rajongó az már csorog a nyál, amikor meglátja. Igen, de azonnal elvesztett. Tudom, mert én is irányom a Kratost. De hogy mentél neki a Covenantnak? Hú, lesz egy jó film, igen. Jó a rendező, tök jó izé, és csalódtál. Tehát megvettek a plakátokkal, megvettek azzal a három snittel, amit bemutattak. De igen, mert, és itt jönnék abba, hogy utána ami van, a rajongáson túl, ahhoz igen. Kell tudás. Igen, mert a God of War-ban nagyon sok minden változni igen. Fog instant, az eddigiekhez képest. Igen, instant megveszi egy God of War rajongó a videók alapján, igen. Amit eddig leadtak. De aki nem God of War-os, annak valamit nyújtani kell, valami plusz. Ahhoz kellnek az emberek, akik kreatívok. A szar a következet már nem veszed meg, igen. Hát. Más marketing kell hozzá. Egy ilyen filmet ugye a rendezőtől megnéznéd? Tudunk olyan játékról, aminek egyre rosszabb epizódja jelentek meg, és milliók vették a folytatást is. Most megint bologyutizunk arról, vagy hélózunk. Nem, név nélkül van a dolog, nyilván. Igen. De viszont mondom, hogy én, mint rajongó, magamról is tudom, hogy látok egy fénykardot, én elolvadok. Ez már nem tudom, ösztönösen ezt hozza ki belőlem. Aztán lehet, hogy beülök a filmre, és azt mondom, hogy tényleg kurva jó volt a fénykard, de mint a film, az orbitális szar volt. Nem volt mostanában rossz Star Wars. Nem volt rossz, csak mondom, hogy szerintem egy majdnem jó, meg egy nagyon jó volt mostanában egymás után. Nem volt rossz szerintem a hetesse, de nagyon állat nem. Volt. A Zsivány egyes meg eddig szerintem legjobb Star Wars film ever. Most lehet, hogy valakinek beletapostam, én a Star Wars rajongó vagyok. Tele vagyok Star Wars makettekkel egyébként itt az asztalomon. Mely felső tested, hogy mi? Nem az én felső testem, figyelj, mutatok meg mindjárt valamit. Nem érdekel a felső testet, tudom, hogy lefotóztad ma a WC-ben, pláne nem érdekel. Igen, megmutatom az ennyi volt már az előszeg. Nem azt mondom. Ez most egy erősen korhatáros jelenet fog kezdődni, amikor fel a felső testével kérkedik. Kirakod ezt a képet, azért ez nem szar, menj már. Nem, de ezt mutattad már nekem, tehát így. Nem, ezt nem mutattam, de mutatok még egyet, ezt nézzek már. És mi van akkor? Hát durva, nem? Egy robot, akinek mind a négy kezében neoncső van, ez baromi érdekes. Jöhetne hozzám is, mert kiégett a pincében az egyik. Sok gyorsabban, mert tudnás szerelni. Mikor egy rajongót könnyű lenyűgözni, ugye? Hát engem könnyű lenyűgözni egy grivisztában alap legóval, de Zolit. Nekem semmi se jó, mindent lehúzok. Tudom, olvastam én is a kommentek között, hogy egy ilyen fika pápa vagy. Fika császár. Fika király. A fika az állandó. Látod? Csak a többi változik. Hát figyelj, meg azt hittek, hogy lehúztam az Xboxot, meg kijelektem a nevén. Hát azon most is röhögünk, de az hagyjuk. Xbox X, X, X. Van benne 3X, ami azt jelenti, majd ezt maximum kivágod, hogy XXX, tehát ez a Pornix, Pornbox, ilyesmi, nem? Hát szerintem ez fejebben neked is jobban hangzott. Tehát igen. Hasonló, mint nekem. Nem jött ki jól. Igen, ez tényleg így van, de nagyon szar, nem? Valamire el kell felnevezni, gepárd, vagy mit tudom én, lepke. A lobster jó lett volna. Xbox lobster. Jó van, szerintem ezt a témát kimaxoltuk. Akkor viszont ez volt az Other Side. A tábor előtt még mindenképpen fölveszünk egyet, mert a téma, ami eszembe jutott, az mindenképpen kibeszélésre érdemes, és szerintem neked is azt, amit ti csináltok, annak egy érdekes felületét mutatná be, valami olyasmit, amiről egyébként is érdemes lenne beszélni. És várunk titeket vissza, és mindenkinek nagyon köszönjük, aki az élőben ott volt. Azoknak meg külön köszönjük, aki a technikai malőr után még pluszban velünk maradt. Sokan visszajöttetek, igen. Nagyon, úgyhogy működött. Pedig nagyon sokan streamelték itthon az E3-at. Igen. A kedvenced is a... Stay alive! Sziasztok! Nem mondjuk idés szerint, úgyse tudjátok, ugye? Hogy a Stay Alive az Bee Gees. Tényleg? Az Bee Gees. A kurva életben. Azért néztem egyébként, hogy igen, nem zavar, mert legalább végre nem Lionel-t mondta. Te ilyen buzi zenéket hallgatsz. Én ez tájékozott vagyok. A kút mélyén ekkora tudás van. Ugolj le néha, megéri. Onnan te most visszamásztál? Ahol büdös van. Büdös van, alacsony a kút. Sosem mutatták, milyen mély egyébként a 300-ban az a kút. Lehet 3 méter. Igen, vagy lehet, hogy beleugtad, lassított felmutatták, és azt a fizika, hogy beletoltsa. Az nem lassított felvétel volt, az alja. Az már az alja volt? Igen. Nem, az egész egy zselé volt, és hogy esett le, hogy egyre lassult, amiatt, hogy ahogy leesett, és a zselé így megfogta. Csak ugye ezt a visszalengést már nem mutatták. Nagyon fáradt vagy. Ez volt az Other Side, sziasztok. Hello. Szakáll legyen veletek. Na jó.